Middernacht, het begin van maandag 27 december. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De overleden Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu wordt op 1 januari begraven. Dat heeft zijn stichting bekendgemaakt. De dag daarvoor kan het publiek afscheid van hem nemen in de St. George-kathedraal in Kaapstad, waar die wordt opgebaard. Tutu overleed op tweede kerstdag op 90-jarige leeftijd. Hij gold als het geweten van Zuid-Afrika, vooral door zijn vreedzame strijd tegen de apartheid. In 1984 kreeg hij daarvoor de Nobelprijs voor de Vrede. Na het einde van de apartheid bleef Tutu zich inzetten voor verzoening en vrede, ook in andere landen. Sinds het begin van de burgeroorlog in Jemen zijn in Saoedi-Arabië 59 burgers gedood bij luchtaanvallen van de rebellen in Jemen. Dat hebben de Saoedische autoriteiten bekendgemaakt. In de ruim 7 jaar dat de burgeroorlog nu duurt, zouden de rebellen in Jemen 430 raketten en 851 drones naar Saoedi-Arabië hebben gestuurd. De meeste werden onderschept, waardoor het aantal burgerdoden in Saoedi-Arabië beperkt bleef tot 59. Saoedische luchtaanvallen in Jemen hebben waarschijnlijk tot vele duizenden burgerdoden geleid. De radioactie ter ere van Peter R. de Vries is radiomoment van het jaar geworden. Dat is bekendgemaakt in een speciale uitzending van de perstribune op NPO Radio 1. Op 22 juli, de dag van zijn uitvaart, draaiden vele radiozenders tegelijk het nummer A Wider Shade of Pale van Procol Harum. Dat was een favoriet van de vermoorde misdaadjournalist. De jury van de perstribune noemt het een mooie, verbindende actie, krachtig en troostend. Het was een initiatief van Dennis Ruijer van Radio Veronica. Het weer, hier en daar regen. In de noordoostelijke helft van het land kan het glad zijn door ijzel. Eerst in Noord-Holland, Flevoland en Gelderland. Later vannacht in Overijssel, Friesland, Drenthe en tot slot in Groningen. Daar kan het ook 's ochtends nog glad zijn. Minima van -2 in het noorden tot +5 in het zuiden. Daarna een overwegend bewolkte dag. Het wordt dan 2 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Nee. Goedenacht, luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 27 december 2021. Het is 12:02. Welkom bij de 307e aflevering van dit programma Zwarte Priet Praat. Een programma van de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. De technicus vannacht en luisteraars, moet u zich voorstellen, die man is zo'n professional dat hij zijn tweede kerstdag gewoon opoffert om hier de voorbereidingen te treffen voor uw zwarte wouwelaar. De enige echte autochtone Nederlander, de Fries Anne Bakema. Rewish Sitaldien is regieassistent en doet alles wat nodig is achter de schermen. Rewish, we gaan klachten krijgen, want Zwarte Priet Praat zit nog in beeld. Die mensen gaan klagen over die schermen. Ik ben Primera de Kishoen. 2021 is over 4 dagen afgelopen, dat begint 2022. En 16 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Zoals de vaste luisteraars van dit programma weten, ben ik een groot voorstander van onze democratische rechtsstaat en probeer ik altijd kandidaten van diverse partijen een kans te geven om u met hun kennis te laten maken. Ik ben heel blij dat er iedere keer weer mede-Nederlanders bereid zijn om ons te representeren in een volksvertegenwoordiging. En vooral in gemeenteraden is dit vaak hard werken voor een geringe vergoeding als je kijkt naar de tijd die een volksvertegenwoordiger moet besteden aan het gemeenteraad. Lidmaatschap. En vaak wordt zo'n gemeenteraadlid door bewoners uitgescholden, beschimpt en soms zelf bedreigd. Maar toch blijven ze proberen om het goede te doen. Nou ja, het merendeel van hem. Dus de komende weken zullen er diverse gemeentekandidaten de kans krijgen om zich aan u voor te stellen. Maar vannacht is het een speciale Zwarte Prietpraat. Het is derde kerstdag. De vakantie is volop aan de gang. Nederland zit opgesloten vanwege de nieuwste variant van het Chinese coronavirus. De Omicron-versie die ervoor zorgt dat in en rond mijn woonplaats Amsterdam de besmettingen omhoog gaan. Maar we leven, we hebben inkomen, we zoeken elkaar op en daarom is de laatste Zwarte Prietpraat van het jaar eigenlijk als het leven zelf. Inhoud, plagen, grappen, grollen en wat alcohol drinken. Als u muziek wil horen, kunt u natuurlijk naar Radio 2 gaan, waar ze de top 2000 hebben. Maar als u vermaakt wilt worden, met ook nog wat inhoud, dan is dit uw zender NPO Radio 1. Ik hoop, luisteraars, waar in welk land dan ook u luistert, dat u een mooi eind van het jaar beleeft en dat 2022 voor u persoonlijk en voor ons allemaal een mooi jaar mag worden. Want hoewel ik in 2021 dierbaren verloren heb, coronabeleid ons beperkingen heeft opgelegd en het ook niet altijd feest was in mijn leven, heb ik al met al wel wel een mooi en goed jaar gehad en ik hoop u ook. Afgelopen vrijdagavond heb ik het genoegen mogen hebben om met wat dierbare vrienden en vriendinnen te eten, drinken en te lachen. En zaterdag mocht ik met al mijn kinderen, aanhang en kleinkinderen samen eten, drinken, spelen en natuurlijk veel lachen. Voor mij is het jaar omgevlogen en een van die redenen is dit programma. Ik ga iedere zondagavond met een glimlach op mijn snuffert mijn huis uit en kom iedere maandagochtend met een brede glimlach op mijn smoel weer thuis. Daar ben ik dankbaar dat ik u, de luisteraar, mij weer even blij heeft kunnen laten worden. Ik hoop dat u vannacht een beetje blij wordt, want om 2021 uit te geleiden en ons warm te maken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn hier in de studio van NPO Radio 1 op het Mediapark in Hilversum Johannes van Gogh alias Janus, Sanne Brechtje Lacour alias Het Meisje en Femke Merel van Kooten alias Splinter. Yay. Ik hoorde het applaus. Het is helemaal van slag. Femke Merel, wat leuk dat je er bent. Ja, nou, dank. Ja. Dank voor de uitnodiging. Hoe waren je kerstdagen? Ja, rustig. Ja? Rustig, ja. Met zijn kindjes en mijn man. En met mijn schoonouders nog eventjes geluncht. Mm-hmm. Een soort kerstbrunch gedaan. En maar verder heel rustig. We zitten ook midden in de verhuizing. Dus, Oh, waar dan toch even verhuizen? Ja, we blijven in Woerden, dus dat is lekker makkelijk. Oh nee, ik dacht, ja, want het was helemaal gebaseerd dat je... Want jij wordt kandidaat, jij bent lijsttrekker, jij bent ingeschreven... Ja. Om in Woerden als Splinter mee te doen aan de verkiezingen. Ja, klopt. En welk lijstnummer heb je in Woerden? Oh, dat weten we nog niet. Oh, wanneer weet je dat? Nou, volgens mij is dat pas bekend als je alle ondersteuningsverklaringen hebt ingeleverd. En dus ook voor de gemeenteraadsverkiezingen moet je zoveel ondersteuningsverklaringen regelen. Dus mensen die echt naar het gemeentehuis gaan en dan een stempeltje en een handtekening en een paspoort laten zien van nou, ik ondersteun deze lijst. Ik wil wat Splinter mee gaan doen aan de verkiezingen. Maar je moet je nu toch al ingeschreven hebben? Ja, we zijn natuurlijk al bij de kiesraad ingeschreven. Dus dat moest zoveel december gebeuren. Ja, dat moest 20 december gebeuren. Ja. Dus dat hebben we natuurlijk dat, maar dat hoeft niet, omdat Splinter een landelijke partij is. Dus we staan met de landelijke kiesraad zijn we ingeschreven als partij. Ja, en nu moeten we komende maand natuurlijk hebben we 2 weken de tijd om ondersteuningsverklaringen. Maar dat zijn er maar 20 of zo. En daar heb je wel in Woerden? Ja, tuurlijk. Dus dat valt reuze mee. Hoeveel stemmen had Splinter in Woerden? Nou, iets van niet overdreven veel hoor. Iets van 200. En hoeveel stemmen heb je nodig om in de gemeenteraad te komen? Ja, is 800. Dus we moeten wel eventjes... maar goed, als we een goede, leuke campagne opzetten... en daar heb ik alle vertrouwen in... dan kunnen we zo wel 2-3 zetels halen. Want in Woerden is het toch een beetje een suffig, ingedut gemeenteraadje. En dat is toch wel wat Splinter voor staat. Hè? Scherp en onafhankelijk. Ja, dat is in Woerden nog best wel ver te zoeken. En heeft de Partij van de Dieren de gemeenteraad van... Nee. Oké. Okay. Nee. Maar jij was toen, want toen je lid werd van de Partij van de Dieren... zat je in Utrecht, niet in Woerden, hè? Ik woonde toen in Utrecht. Ja. En toen was ik ook dus commissielid in de gemeenteraad in Utrecht. Dus ik heb al best wel wat gemeenteraadervaring. Ja. En ik was ook een tijdje medewerker in de gemeenteraadsfractie. Dus dat zit er allemaal wel goed in. En Woerden is de hoofdstad van het Groene Hart. Dus dat mogen ze ook wel waar gaan maken, vind ik. Dus, maar Femke Merel, je moet iets dichterbij. Dit is jouw luisteraars, dit is Johannes. Ja, dit is Johannes van Gogh, onze huisdichter. Ja, ik moet even een luisteraar introduceren. Ik snap het, er luisteren ook mensen. Wat zijn de issues in Woerden? Wat speelt daar? Nou, alles wat in de rest van Nederland ook speelt. Echt waar? Ja, woningnood, energietransitie, van alles en nog wat. Okay. Ja, dus, wie was dat grootste dan de afgelopen jaren? Dit is Sanne Brechtje. Sanne Brechtje, je moet je microfoon iets dichter naar het midden schuiven. Ja. Nee, naar jouw kant. Ja, nog een beetje. Ja, zo. Okay. Maar anders wordt Anne heel boos op mij. En ik ben bang voor Anne. Oh, ik zie hem boos kijken. Ja. Wie was de grootste partij in Woerden, in de gemeenteraad? Ja, het is nu zeg maar een coalitie met onder andere het CDA en de ChristenUnie, SGP. Wel, oké. Okay. Het is een heel christelijke gemeente Woerden. Ja. CDA gaat niet zo heel flex natuurlijk. Nee. Dus die gaan denk ik ook. En ik denk ook wel dat, en dat zag je bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk ook, dat al die landelijke zittende partijen, waardoor steeds minder mensen zich vertegenwoordigd voelen, die verliezen steeds meer leden, maar ook steeds meer stemmen. En dat eigenlijk de lokale partijen daarvan profiteren. Ja, de lokale partijen, iedere gemeenteraadsverkiezing zie je er steeds meer. Dus eigenlijk moet je eigenlijk zeggen splinter / lokaal worden. Nou ja, dat zijn we ook. Ik vraag me af, toen je in de Tweede Kamer nog, je zat ook in die commissie die de toeslagenmisère heeft onderzocht. Mm-hmm. Ja. En je maakte toen dagen van 18, 19 uur, weet je wel. Ja. Hoe is het dan? Je bent dit jaar gierend tot stilstand gekomen na de verkiezingen. Ja, heb je moeten afkicken? Ja, heel erg. Ja, ik heb echt, en dat doe ik nog steeds wel, heel veel debatten kijken en volgen dat het op de achtergrond aanstaat. Dus dat doe ik nog steeds. Maar het is natuurlijk ook, het waren inderdaad soms weken van 80 uur. En zeker toen ik in de parlementaire ondervraagscommissie kinderopvangtoeslag zat. En ik ook nog eens 's nachts het verkiezingsprogramma voor Splinter voor de verkiezingen schreef. En daarna de moordende campagne erachteraan. Waar we meer dan 30.000 stemmen hebben gehaald. En een halve zetel. Maar ja, dat is natuurlijk niet genoeg voor een zetel. Maar het gaf wel aan dat we zijn pas 2 maanden voor de verkiezingen opgericht. Dat er wel in heel Nederland, eigenlijk nergens is er niet op Splinter gestemd. Ja. En in Limburg en in de Randstad. Maar ook echt gewoon in de rest van Nederland. Waar eigenlijk heel veel partijen, nieuwe partijen, ook moeite hebben om voet aan de grond te krijgen. Zie je dat Splinter eigenlijk overal heel geleidelijk Je was ook wel heel zichtbaar in de Tweede Kamer voordat Splinter officieel dan de naam Splinter kreeg. Dus dat scheelt wel. Sanne Brugge, mag je even wat zeggen waar ik heel blij van word? Wat? Ja, er waren wat problemen met de inloggegevens en zo, want ik heb allerlei schermen. Erwisch moest ontzettend werken en anders had ook een heleboel stress, want alles was er mis. En toen was het beeld, want er keken ongeveer 8000 mensen via de televisie. En toen was het beeld en ik wilde net als Erwisch gaan zeggen, Erwisch kan het beeld wat beter. En wat zie ik? Hij is het al helemaal zelf aan het doen. Okay. Dus daar word ik dus blij van. Daar word ik heel blij van. Zodat jullie niet heel goed... nu mag Femke Merel iets meer in beeld. Ze de benen uit beeld. Ja, maar goed, je werkt 80 uur. En nu, wat me dus dan verbaast, mm-hmm. of eigenlijk niet, je gedrevenheid dus. Je bent uit die landelijke politiek. Je gaat nu naar de gemeenteraad. Maar toch ga je schaarse tijd toch besteden om de debat te volgen. Ja. Het blijft wel eer. Ja, tuurlijk. Maar ik wil ook... het doel uiteindelijk ook voor Splinter is om weer terug te komen in de Tweede Kamer. Dat mag duidelijk zijn. En dat is natuurlijk even wachten tot het kabinet, nieuwe kabinet dat nog niet geïnstalleerd is, valt. Mm-hmm. De voorspellingen lopen daar over uiteen. Mm-hmm. Maar het zou maar zo snel kunnen gaan. Maar ja, goed. Als mensen zeggen, ze hebben ook meerdere parlementaire enquêtes aan hun broek hangen. Dan denk ik van, wil je zo'n parlementaire enquête goed doen, dan ben je toch 2 jaar verder, minstens. Ja, en dan is het alweer bijna verkiezingstijd. Want ze zijn inmiddels alweer 1 jaar onderweg. Dus dan zitten ze alweer 3 jaar. En dan is het van, over een half jaar is er weer verkiezingen. Laten we dan toch maar blijven zitten, het demissionair dan. Hè? Dus niet vervroegd verkiezingen uitschrijven, maar even wachten tot de geplande verkiezingen zijn. Ja. Je stemt ze weg en je krijgt ze er allemaal voor terug. Ja. Want de VVD is nog steeds de grootste partij geworden. Ja, de coalitie is een geheel. Ja. De coalitie is een geheel, heeft de verkiezing gewonnen. Ja, je weet ook, Prem, dat een ontzettende frustratie van mij is. Ik heb echt gevochten om een debat te voeren over dat rapport Ongekend Onrecht voor de verkiezingen. We moesten het ook met stomen kokend water moesten we het eigenlijk aanbieden aan de voorzitter om nog aan de voorzitter van de Tweede Kamer om nog een debat voor de verkiezingen te kunnen voeren daarover, over het rapport Ongekend Onrecht. Dat is door de coalitiepartijen is dat over de verkiezingen heen getild. Ja, dat was voor hen makkelijker natuurlijk. Ja, en dan had je natuurlijk Christy Ronge die nog eventjes tijdens 1 verkiezingsdebat in conclave kon gaan met onze demissionair minister-president en daar iets over de kinderopvangtoeslagaffaire kon vragen. Maar eigenlijk zijn de verkiezingen daar niet over gegaan. En dat doet mij persoonlijk pijn. Want we hebben er zo hard voor gevochten om dat op de agenda te krijgen. Wie belt? Wel iemand in de uitzending? Iemand wil wat Ja, laat die persoon, zet die persoon maar op hold. We gaan iedereen mag bellen, dat zetten ze on hold. Je hoeft ze niet uit de uitzending te gooien. Je kan ze gewoon als mensen bellen, laat ze maar lekker wachten. Dus laat ze lekker wachten. Nou, kijk, het is, kijk, je ziet, je bent nu de derde keer te gast in dit programma. Ja. Je ziet dat er hier niets aan voorbereiding wordt gedaan. Nee. En dat het daarom zo leuk is, want dan zit je heel inhoudelijk gesprek... en dan gaat het over Ferdinand die aan de telefoon hangt. En, iets wil, en dan wil Ruiz, dat doet Ruiz altijd, dat denkt Ruiz... meneer, het heeft geen zin, want Prim gaat dit gesprek voeren... dus je gaat pas over een uur in de uitzending komen... Maar Ruiz wil zo lief zijn. Maar Ruiz, je moet die mensen laten hangen. En als ze al die tijd blijven hangen, dan worden ze misschien beloond dat ze eerder erin komen. Maar goed, dus de tip. Kijk, het grappige was, het is over, over de verkiezing heen geteld. Ja. Maar wat Femke Mere, wat me meer boeit, is iedereen weet het. Het rapport heeft een ongekende exposure gekregen. Lodewijk Asscher heeft... verkiezingen pas eigenlijk. Nee, voor de verkiezingen. Want Lodewijk Asscher is toen gestopt als lijsttrekker. Ja, maar we hebben nooit echt het debat kunnen voeren over van... wat is... En er komen steeds meer lijken uit de kast. Hè? Ja, dus, er komen nog steeds. Pieter Omtzigt is verdreven uit het CDA. En meer dan 1100 kinderen die dus uit huis zijn geplaatst. Maar ook... het boeit de gemiddelde VVD-stemmer. Ik kijk graag kijken naar Johan Derksen. Ik mag die man heel erg. Die loopt als een randebiel. Soms alle kanten uit. Maar Johan Derksen loopt eerst achter die idioot van de Thierry aan. Vervolgens zegt hij, ik stem toch op Rutte, is niemand beters. Terwijl Johan Derksen, als er iemand begaan is met kinderen... is het wel Johan Derksen. Ja. Maar kennelijk is de belasting toeslagen shit niet voldoende... voor iemand als Johan Derksen of Wim Kieft om te zeggen, ik stem niet. Ja, maar het is vaak ook vaak ver van je bedshow, toch? Dus zodra je daar niet zelf ook maar enigszins mee te maken hebt in je omgeving... dan boeit dat niet. Ja, je zou zeggen de toestanden in de zorg. Ja, want VVD is nu pas aan het dalen in de peilingen... nadat dus zeg maar de nieuwe maatregelen bekend werden. Maar Sanne Brechtje, die was al het woord Lacour... en Femke Merel van Kooten zijn er en Janus van Gogh. Ja, nee, ik moet het even zeggen voor de lussen. Het is Brechtje Sanne. Oh, Brechtje Sanne. Mij maakt niet uit, hoor. Brechtje Sanne. Sorry, Brechtje Sanne. Mooie naam, maar kijk, wat ik wil zeggen, Femke Merel van Kooten. Mark Rutte, de VVD, de zorg, de maatregelen die er waren voor corona... weet je waarom we minder IC-bedden hebben? 23.000 verpleegkundigen zijn uitgestroomd. En waar gaan ze naartoe? Naar de privéklinieken, waar ze voor 4 dagen werken meer verdienen. Ja, of ze gaan uit de zorg, omdat ze het echt niet meer aankunnen natuurlijk. Ja. Hè? Mijn dochter is arts, dus die werken. De werkdruk is ontzettend hoog. Ja. En wat gebeurt er? Al die coronamaatregelen gelden ook voor de mensen die in de zorg werken. Ja, dus als je klachten hebt, blijf thuis. Dat. Ze kunnen ook nergens gaan dansen. Nee. Ze kunnen zich nergens vermaken. Dus dat keurslijf waar we in zitten geldt ook. Dus als je in de zorg werkt en je hebt de stress van de zorg... En je komt naar huis. En er is niks waar je naartoe kan. Er is ook niks waar je naartoe kan gaan om stoom af te blazen. Nee. Ja, maar je ziet dat de zorgmedewerkers continu worden opgeofferd. Ja. In elke golf zie je dat weer. Van van alles wordt gepusht tot het uiterste. Ja. En in oktober had het ministerie van VWS akkoord moeten geven voor, ik geloof, 110 extra IC-bedden. Ja. Dat hebben ze niet gedaan. Ze kwamen een maand later van, kunnen jullie nog even 110 extra IC-bedden regelen? Nou, is niet gebeurd. Dat continueert, toen waren ze gewoon te laat. Dus iedere keer wordt er achter de feiten aangelopen. Nee, maar ik vind ook er worden fout, dingen beloofd. Ik vind ook fout dat ze zeggen dat ze de ander zorg als schade. Ik zou zeggen, jongens, gewoon vol is vol. Als er geen plek meer is voor coronapatiënten, dan gaan we beginnen om te zeggen, ja, sorry, maar dan moet je maar thuis liggen. Ik bedoel, ik vind het erg dat iemand die een hartoperatie moet gaan... uitgesteld moet worden, anders zorgen, omdat we de acute zorg voor laten gaan. Dat is afschuwelijk. Ja. Ja, die gesprekken wil je niet voeren. Nee, maar dus ja. Ik ben de mening toegedaan dat het beleid van alle adviseurs... Want als je daar gaat, eigenlijk zou je als project, zo'n student... even alle uitspraken die zijn gedaan door Rutte en de Jonge... achter elkaar zetten, want eerst zouden we groepsimmuniteit hebben. Ja. Daar hebben we verlaten. Dat was een mooi stokpaardje. Ja, dat was een mooie groepsimmuniteit. Nou, toen hebben ze gezegd... de enige manier om corona te verslaan is vaccineren. Ja, en vaccineren. Dansen met vaccineren, ga je prikken met Janssen, dan kan je gaan dansen bij Janssen. Ja. Wat blijkt nu... Ja. Omicron variant. Tegenbestand. Nee. Ja, dus ik sprak een microbioloog die zegt, Prim, luister even, want ik ben mijn boostershot gehalen. En die zegt, wat we weten is dat als je dat vaccin hebt, dan word je nog steeds besmet met Omicron. Alleen het ziektebeeld zal naar verwachting minder erg zijn. Nou ja, dat is ook de reden waarom ze het nu weer dichtgegooid hebben. Omdat ze natuurlijk niet zeker weten hoe ernstig dat wordt. En ernstig voor hun is hoe de IC's vollopen. Ja. En ik vond dat Van Dissel eigenlijk best wel een goed verhaal had. Dat was ook echt wel steekhoudend bij de laatste persconferentie. Ja, maar dat verhaal van hem was weer gebaseerd. Geen data. Hij zei letterlijk dat hij het niet wist. Ja. Dat was ook wel eens fijn. Als iemand gewoon eens een keer maar zegt... Van Dissel, ik heb al die... Ik ben natuurlijk bij al die technische briefings geweest. Ja. En hoe die ook in de begintijd... van nee, mondkapjes, nee, dat werkt contraproductief. Dat is schijnveiligheid, dat werkt allemaal niet. En ook hoe lang er is volgehouden... dat ventilatie er eigenlijk niet zoveel toe Maurice deed. Want die helemaal kapot werd gemaakt. En het viel heel erg snel naar beneden. En echt die man die heeft echt zo lang zo veel schade aangericht. Ook aan de beeldvorming en de communicatie. Echt dat er gewoon op de website stond van... geen mondkapjes gebruiken. Want dat kan de verspreiding van het virus juist verergeren bij foutief gebruik. Nou ja, dat is natuurlijk zo. Dat als je het continu een mondkapje aanraakt, verkeerd opzet. Ja, en dan dichter bij elkaar gaat staan. Dat het natuurlijk... En dat het dan op die manier... Maar het gebruik van mondkapjes, natuurlijk werkt dat. Ja, maar ik begrijp het ook echt niet. Waarom hebben ze in de zorg niet echt gewoon overal FFP2-maskers gedaan? Nee, omdat Siewert van Linden moest even een paar honderd miljoen verdienen. Het is echt een schande. Femke, ik zal je een leuk verhaal vertellen. Ik zal je een leuk verhaal vertellen wat de bestuurscultuur, waar iedereen over zei... In het stadsdeel Zuidoost in Amsterdam hebben ze een jongen ooit gevraagd. Marcella Roos zegt, de muziekschool die loopt niet. Wil je dat gaan trekken? Want Marcel is een heel goede, die kan heel goed organiseren. En toen werd de muziekschool zo'n succes dat het geld op was. Ja. Dus toen ging hij naar de ambtenaar die belast was met de dingen voor de muziekschool. En toen zei hij, ja, ik moet meer geld hebben. Toen zei die ambtenaar, je kan je op je kop gaan staan. Er komt niet meer geld, want dat besluiten wij. Toen is Marcel lijsttrekker geworden van de Partij van de Arbeid. Die heeft hij de verkiezingen grandioos gewonnen. En toen, de bestuurscultuur is dat de ambtenaren vinden dat zij beter weten wat voor het volk gebeurd moet worden. We zijn ooit onder Lubbers of Kok was het, zijn wij van burgers gegaan naar cliënt van de overheid. Ja. Het moment dat je ik ben niet je cliënt, jij bent mijn dienaar. Ja, precies. Het openbaar bestuur is mijn dienaar. De overheid is voor de burger in plaats van andersom. Ja. Maar de Partij van de Arbeid... Ik ging naar Remkes bij het debat over het regeeraf coalitieakkoord. Ja. Toen ging Liliane Ploemen praten over de bestuurscultuur. Toen zei Remkes, die bestuurscultuur zit er niet alleen op Rijk... maar ook bij gemeenten en provincies... waar de Partij van de Arbeid een grote vinger in de pap heeft. Ja. Dus Femke Merel, die hele bestuurscultuur... Die is dat die ambtenaar op VWS denkt dat hij de wijsheid in pacht heeft. Die denkt ook de mensen van het Outbreak Management Team. Spreek Nederlands, ik weet niet wat met Spreek Nederlands gebeurd is. Die denken dat zij de wijsheid in pacht hebben. En dan komt Maurice de Hond. Die is geen medicus. Die komt met die aerosolen. Hij is nu bewezen gelijk wat Merkel zei. In Duitsland was het wel beleid, hier niet. En dat begrijp ik ook niet. Dat zoveel landen om ons heen, die hebben een heel ander beleid. FFP2-maskers in de skilift bijvoorbeeld. Of gewoon in de supermarkt. Of zelfs op straat. En dan zitten wij nog met niet-medische maskers een beetje rond te lopen. En ik begrijp er echt helemaal niets van. Nou. En de communicatie, ik heb al... In het begin van de crisis werd ik dan bij Hart van Nederland gevraagd... kun jij eens uitleggen welke maatregelen worden er nu genomen... en wat betekent het nou eigenlijk? Wat moeten we nou? Toen was er al verwarring. En bij verschillende debatten heb ik ook gezegd... ik weet niet wie uw communicatieadviseurs zijn... maar als u ze niet heeft, moeten ze misschien gaan... Ze hebben 600 communicatieadviseurs per minister. Toen stuurden ze de laan uit, ontslaan ze allemaal. En toen had Rutte zoiets, de communicatie, valt echt... Ik heb zelfs de taalstaatprijs gewonnen. Ja, met zijn handje. Ja, dan zat hij echt heel erg te lachen. En ik zei, prima dat de minister, demissionair minister-president mij uit zit te lachen. Prima. Maar die communicatie slaat natuurlijk helemaal nergens. Femke Merel van Koten, ik moet je zeggen, van Splinter, kandidaat in Woerden als lijsttrekker van de Partij Splinter, ik moet je zeggen, Rutte iedere keer als ik naar de persconferenties keek, ik zal nooit op hem stemmen, maar hij is een geweldige communicator. Ja, maar de laatste keer ging het heel erg fout bij Hugo. Ik heb zelfs de televisie uitgezet. Ja. Maar ze hebben een bepaald soort, en dat zeg ik gewoon even als burger en als former stemcoach, dus ik vind dat ik daar wat over mag zeggen. Ja, je hebt er verstand van. Er zit een bepaald soort betuttelende toon in. En bij Hugo de Jonge. Ja, en ik ben al vrij punker van mezelf intern, waardoor ik daar al moeite mee heb. Maar het ding is dat de mensen die al tegen zijn, die worden nog meer tegen. En als jij gaat vertellen dat je dan nog niet klaar bent met de mensen die zich nog niet gevaccineerd hebben, dan denk ik, oh jongen, volgens mij ben je gewoon met vakantie. Wat ik wel vond, ik keek veel naar Angela Merkel. Okay. Vanaf de corona-uitbraak. Ja. Dat was een baken van rust. Ja, verbindend. Ze begon, ze zei, dames en heren, we weten niet waar dit naartoe gaat. We moeten de wetenschap serieus nemen. De wetenschap moet vooruitlopen. Ja. Maar ik zeg u, het zal lang duren en het zal moeilijk worden. Ja, want niemand weet wat er eigenlijk moet gebeuren. Maar dan ben je in ieder geval eerlijk. En Rutte en Hugo de Jonge, die hebben heel erg de neiging gehad om een beetje als een haantje zo er te staan en wat feiten te melden voor hun. Zonder daar echt duidelijk over te zijn. En iedereen is in de war. Niemand weet nou eigenlijk meer echt meer wat we nou moeten doen. Nee, we weten wat we moeten doen. Nou, als we onszelf volgen. Kijk, we zitten hier met z'n... We hebben de spatschermen weggehaald. Ja. We zitten hier met z'n vieren. We zijn allemaal gevaccineerd. Nee, maar het gaat erom. We houden ook afstand. Normaal geven dan zijn ik een echte dingeshok. We geven een beetje voorzichtige brassa. Dus je let wel op. Weet je, je staat niet in elkaars gezicht te spugen. Weet je wel? Dus niet meer. Niet meer. Vroeger deden we dat nog wel. Good old days. Maar dus, als je gewoon je gezond verstand gebruikt. Ja. Maar daarom ook. Hij zei van, de regel is niet meer dan 2 mensen. Het is geen enkele regel. Je mag 100 mensen in je huis hebben. Het is een dringend advies. En een dringend advies kan je naast je neerleggen. Het is niet wettelijk af te dwingen. Nou ja, sommige dingen worden natuurlijk wel gehandhaafd. Ja, dat is buiten, niet maar in huis. Maar wel buiten, ja, precies. Ja, maar wat vind je ervan als mensen nu dus... Er gingen berichten rond over mensen die dus andere mensen gingen verlinken omdat ze meer dan 4 mensen aan de tafel zitten met de kerst. Ja, nee, maar als ze het verlinken kan de politie en de BOA niets doen, hè? Ik kan 20 mensen thuis hebben. Als die man aan mijn deur komt, zeg ik, meneer, dondert u op. Het is een dringend advies. Ja. Kijk, het is wat anders als het in de openbare ruimte is. Als ik een zaaltje huur en er zijn 20 mensen, dan is het wat anders. Ja, we hebben echt een dikke vissa en het moet aan. Maar als ik in mijn huis nu een vissa wil geven, kan de politie niets doen. Oké. Er zijn wel coronafeestjes platgelegd natuurlijk. Ja. Nee, die wetjes, want ik heb alle wetten bestudeerd. Ik ben jurist. Mm-hmm. Ze hebben die wetten gemaakt, maar in de buitenlucht geldt het. Daarom zeggen ze steeds, het dringend advies is niet meer dan 2 personen. Ja. Want ze kunnen niet tot regel. En toen zei Rutte, Pinocchio, bij die persconferentie zaterdag, de regel is, het is geen regel. Want dwingend advies is niet meer dan 2 mensen thuis. Ja, dat is natuurlijk met de avondklok vorig jaar in december anders. Toen viel het onder een wet. En dan, dan werden alle studenten dus natuurlijk de hele tijd Er waren. Ik vind het ergste dat Grapperhaus, het was eerst een misdrijf. Want de boete was hoger en toen had Fretje... Ik heb zo mijn best gedaan om die man weg te krijgen. Ik snap niet. Nee, ik heb daar toen... Nee, ja, ik heb dat toen aangemeld voor het mondelingenvragenuur. Ja. En opeens krijg ik dus op donderdag werd die brief van Grapperhaus kwam toen naar de Kamer toe van ik had dat niet zo moeten doen. Of was er nou ook? Of als het geleken heeft. Nadat hij eerst gelogen had, hè? Ja, precies. Bruiloft, ja. Nou, dat was de bruiloft, inderdaad. Ja. En toen werd vanuit de Griffie mij doodleuk gemeld van... Eerst zouden inderdaad mondelinge vragen worden gesteld bij het vragenuur. Maar nu heeft de minister al sorry gezegd. Dus ik zei, dat is helemaal mooi. Dus als een minister sorry zegt voor iets wat hij fout heeft gedaan... hoeft hij vervolgens niet meer in de mondelinge vragenuur te verschijnen. Dat is maar mooi. Gewoon af moeten treden op het moment dat dit gebeurde. En toen kwam er toch uiteindelijk toch nog een debat. En toen heeft iedereen heel hard geprobeerd om hem, maar toen zei Rutte heeft hem natuurlijk gewoon laten zitten, want hij zei ik heb Vert Grapperhaus nodig, ik heb hem nodig als mijn man van Law and Order. Dus Maar goed, laten we even, luisteraars, het is 2 minuten voor 12:30 op derde kerstdag, maandag 27 december 2021, is de 307e uitzending van Zwarte Priet Praat met als gast onze huisdichter Johannes van Gogianus en zijn vriendin. Heb je er al te huwelijk gevraagd trouwens? Nee, we hebben nog steeds verkering. We hebben nog steeds verkering, oké. Het meisje Brechtje Sanne Lacour is er en Femke Mirren van Kooten en u weet van Splinter, die in Woerden lijsttrekker gaat worden, de reden, want dat zeg ik eerlijk, omdat Brechtje onder de indruk was, ik zeg Brechtje Sanne onder de indruk was van Femke Mirren, heeft ze Janus verordeneerd dat Femke Mirren in het programma moest komen. En sindsdien komt Femke Mirren, dat is de derde keer. Ja, en hartstikke leuk. Ja, u kunt twitteren naar apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. U kunt reageren via de Radio 1 app. U kunt mede naar Zwarte Prietpraat, apenstaart, pownet.tv. En luisteraars, dit is een soort uitzending dat ik een beetje terugblik op het jaar en een beetje vooruitblik naar de gemeenteraadsverkiezing. Want ja, ze hebben een soort positive flow. Ik weet niet hoe dat allemaal komt. Dat komt waarschijnlijk omdat Anne Baagma vandaag de technicus is. En Ruiz zit al die in alles achter de schermen doet. Anne, had je dat ene liedje al klaarstaan? Dat we zouden verrassen. Jij zou kiezen welke ervan. Nou, Brechtje Sanne, je hebt in 2014 een LP uitgebracht. Ja, een hele CD zelfs. Ja, nou, maar jij hebt me de LP gegeven. Ja, de vinyl. Ja, de vinylversie. Nou, wat dus gebeurde is, er was nooit een platenspeler. Hier in de studio van Radio 1 is er geen platenspeler. Die moet je vooraf aanvragen. 2 weken geleden was Edgar Burgos de gast. Oh. En die heeft toen heeft een liedje Son, Si, Sent en Salsa. En ik werkte ooit bij een piraat. En toen is die maxi-single in beslag genomen. Dus toen hadden we vorige week een platenspeler om dat liedje te draaien. En toen was Anne Bakema zo lief dat hij jouw hele LP heeft ingeladen. Nee, die zit nu in de computer, de A-kant en de B-kant. En ik vond dat als leuk kerstcadeau voor jou. Oh. Wij een liedje gaan draaien van de LP. En Anne Bakema gaat zelf beslissen welke. En dan gaat hij me vertellen welke hij draait. Nummer 1 van kant A? Nummer 1 van kant A? I don't know, okay. Dude. Oké, dames en heren. Ik ga zo de LP hoes bij Zanne, bij Anne Bakema halen. Maar hier is dus live op Radio 1 zit ze te praten, maar vanaf de LP van de platenspeler, u hoort het vinyl nog kraken, is hier Sanne, Brechtje Sanne Lacour. Ga ik even de LP aan. You don't know, no you don't know, you don't know how your feet, at your feet. You don't see, no you won't see, it's a hard secret to keep. My broken arms can hold you, but I can't give what you need. You say it's all about me, all about me, my love. I think it's all about you. Why can't we work it out? Work it out. Work it out. That's why we can't work it out. Nou, ik kreeg een appje van Ruben van Focus, die vandaag die hierna komt. En ik zal het letterlijk voor je voorlezen. Prachtig nummer van die Brechtje. Ja, super prachtig. Er is een PVV-stemmer, Mario van Kool, die heeft mij ooit helemaal kapot gemaild toen ik had gezegd bij de Wereldraad door dat het Forum voor Idioten zei. Iedereen vond dat dat niet kon. En toen bleek 2 jaar later dat ik weer gelijk had, zoals altijd en mijn dingen. En toen, maar hij luistert nog steeds, dus dat vind ik wel leuk van hem. En hij stuurde de volgende mail. Beste Prim, mijn 3e kerstdag kan al niet meer kapot. Het zal wel seksistisch zijn en de categorie mee toevallen, maar ik zeg het gewoon. Je hebt 2 aantrekkelijke, slimme vrouwen in de studio. Ik zit geboeid te luisteren. Groeten, Mario van Kool. Nou, en om het nog leuker te maken, op de Twitter heeft Sceptische Muts. Ik weet, Sceptische Muts, je moet ooit een keertje echt de naam zeggen, want ik weet niet wie je bent. En wat, maar deze vrouw Twitter, ik vind haar altijd geweldige Twitter. Dus ze had vorige week een verkeerd lijstje gedaan van de top 2000. Want ze had zeggen, niet naar de top 2000 luisteren. Okay. Maar ze gaat naar Zwarte Priet praten. En ze zegt als compromis, zag je de tv op de top 2000 en te kijken naar dingen. En hier zegt ze. Als de peiling van Maurice klopt, helpen nieuwe verkiezingen wel. Nog steeds te veel VVD-dermers, dat zal wel. En de peiling van 19 december komt de VVD op 27 zetels. De PVV op 19 zetels. D66 op 18. PvdA blijft op 9. 9. GroenLinks 9. Partij voor de Dieren 9. SP 8. BBB Boerenburgerbeweging 8. Ja 21 9. Volt 7. ChristenUnie 6. Forum voor Idioten 6. CDA 7. SGP 3. Denk 3. Bijeen 1. BVNL. Wie is dat nou? Van Haga. Ja, ik weet ook het van in de En 50 ja. plus op 0. Nou ja. Dus dat is dinges. En Lange Vinger zegt, beste Femke Merel, wanneer wordt de heer Rutte voor zijn dwangneurose behandeld? Ik laat me niet dwingen om te vaccineren en ook niet te verhuizen als scheefhuurder, want daar is de jacht op geopend. En Emdo, Femke Merel hoef je ook niet meer op te stemmen. Oh. Wat even? Nee, nog een keer. Zwarte Piet, hoef je ook niet meer op te stemmen. Over 3 jaar makkelijk hoor bewindspersonen wegsturen. Alleen maar negatief commentaar. Ik zou haar zelf willen staan, zoals minister-president. Altijd die persconferenties. Leer wat presteren zelf. Dat zegt meer iemand anders. Ja, ik lees alles voor zonder te... Als Kamerlid is het je taak om de regering te controleren. En ik heb geconstateerd dat ze hun werk niet goed doen. Dus, Paul Vendel zegt, hyper met jouw salaris kan je toch zelf een platenspeler komen en meenemen naar de studio. Je zegt er al zo lang over. Paul Vendel, even voor de duidelijkheid. Ik heb geen salaris, want ik ben niet in loondienst. Ik heb een honorarium. Oh. En dat is een subtiel verschil. En ik kan die platenspeler. Ik heb een goede, ik kan dat merk niet noemen, thuis. Maar ik mag ze niet meenemen naar de studio, want je kan die dingen niet zomaar aansluiten. Liefert, zeg Maarten, niks helpt. Ook Prim niet. Rum is shit. RNR plezier, Maarten, proost. Hij zegt, ja Prim, doe je alsjeblieft voorzichtig met je gasten, Maarten. Vaccinatie en QR-code via priklocatie Aken en apotheek tegenover de locatie is gewoon te gebruiken in het buitenland. Ik weet niet waar dat op slaat. Nou ja, maar goed, ik lees al die dingen maar voor. En dan heb ik Jerry. Ja, ik bedoel, ik weet dat ik me niet voorbereid. Ha Prim, met de buik vol van een prettige kerst en een rum of 7. Ja, luisteraars voor de duidelijkheid. Janus, Brechtje Sanne en ik drinken rum. En Femke Merel, we zijn allemaal... Koffie, ik reed met Louise mee, zij met de taxi. En Femke Merel is ook met de taxi. Alleen ze drinkt koffie en ik had speciaal voor haar rode wijn gehad. Maar goed... Met de buik vol van een prettige kerst en een rum of 7... ben ik blij weer in te kunnen mailen in je prachtige programma. En wat een feest is het dat je vandaag nog altijd veel onverprezen dichterkunstenaar Janus live in de uitzending hebt. Hilversum 1 zit geboeid achterover in de leunstoel, als ik even namens iedereen mag spreken. Oh. Ik heb ook een vraag aan Femke Merel van Splinter. Op de erg gelijkte website van Splinter zag ik een programma met maar liefst 23 politieke thema's en de belofte dat Splinter de politiek gaat vernieuwen. Kortom, Splinter is erg breek en het lijkt haast een paradox. Daarom, wat is nu het belangrijkste thema van haar partij en met welke frustratie zit de potentiële splinterkiezer uit Woerden nu in zijn maag? Groet van de onvolprezen Jerry Alon, die ooit hier ook de gast is geweest. Hey, fijne vraag, Jerry. Hoor. Ja. Ja, dus wat, wat is het belangrijkste thema? Ja, belangrijkste thema. Kijk, wij zijn geen one-issue-partij. En dat is misschien wat mensen op dit moment een beetje... Nou ja, we zijn zo gewend aan one-issue-partij. dus partijen geworden. Maar wat volgens mij de politiek nodig heeft, ook om die bestuurscultuur et cetera te veranderen, en echt om een vuist te maken tegen het algehele beleid. En als je bijvoorbeeld in de Kamer zit, moet je overal verstand van hebben, een mening over hebben, overal over meestemmen. Dus dan lijkt het me alleen maar heel verstandig dat je een brede partij bent die overal iets over te zeggen heeft. Ja, maar wat is je belangrijkste issue? Het belangrijkste issue is natuurlijk burgeroverheid. En dat je volksvertegenwoordiger bent. Het feit dat er geen onafhankelijke en scherpe politici meer zijn. Of althans, ze zijn op één hand te tellen. En ze zijn meestal niet lid van een grote zittende partij. Want ja, dan mag je geen onafhankelijke, scherpe politicus zijn. Functie elders. Ja. Precies, functie elders, ja. Dus dat is waar Splinter voor staat. Scherpe onafhankelijke politiek. En echt het volksvertegenwoordigerschap. We zijn een brede middenpartij. Groen, liberaal, progressief, sociaal, democratisch. We hebben een heel digitaal platform waar mensen kunnen meepraten over allerlei thema's. Hier, maar ik zit met iets anders terwijl je hierover praat. Ja? Je hebt aan mijn vraag al beantwoord, hoor. Maar ik zie, hoe heet je ook alweer, onze CDA die eruit getrapt is? Omtzigt. Omtzigt zie ik niet in de peiling van Hugo. Nee, dat doet hij nooit. Hij heeft dat één keer gedaan en toen kwam Omtzigt op 25 zetels. En toen vond... Je hebt het over Maurice de Hond, toch? Ja. Ja, die vond de boodschap toen zo duidelijk dat hij hem daarna niet meer mee heeft genomen in principe. Ja, als Pieter Omtzigt een partij gaat beginnen... Kijk, hij heeft geen partij. Ja. Nee, maar waarom vraag je Pieter Omtzigt niet om bij Splinter te komen? Ja, nou, ik heb die vraag dus ook wel eens gehad van vrienden. Die vroegen of je niet wilde fuseren met meneer Omtzigt. Zou je Omtzigt niet willen vragen? Kijk, ik zou je een paar dingen... We hebben zeker heel veel raakvlakken, absoluut. Ja. En jullie hebben één ding gemeen. Ik moet je eerlijk zeggen wat jullie beden. Jullie zijn ontzettend steefkoppig. Ja. En dat vind ik gewoon... Je hebt een charmante glimlach. Pieter Omtzigt ook. Maar jullie zijn beden steefkoppig. Ja. Maar als het gaat, als je zo'n boek leest... De passie voor dat je daar inderdaad niet ziet zit om je zakken te vullen of om op het plus te plakken. Maar dat je echt een missie hebt om het beter te maken voor mensen. Maar heb je zo'n boek gelezen? Ja, absoluut. Ontzettend veel, zoals jij denkt. Ja, grappige was dat ik ook heel veel... Dat ik dacht, dat staat allemaal in het verkiezingsprogramma van Splinter. Ja. Dus we hebben zeker heel veel overeenkomsten. Ik ga Pieter Omtzigt uitnodigen en dan gaan vragen om met je auto... Want ik garandeer je. En als ik je was, sorry, de tweede plek geven... Ik zou Pieter Omtzigt zeggen, jij mag politiek leider worden. 40 zetels. Kijk, ik denk dat iedere politieke partij Pieter Omtzigt inmiddels gevraagd heeft. Nee, niemand heeft hem gevraagd. Zijn bang van hem. Want ze zijn zo allemaal mee met die foute bestuurscultuur. Ja, P van de A, CDA, D66, ja, allemaal zitten in die foute bestuurscultuur. Hiërarchisch ingestelde machtspartijen, ja, die gaan natuurlijk Pieter Omtzigt niet, want dat is een doodvonnis. Ja, dat moet jij hem vragen. Dat gaat hij precies hetzelfde doen. Luisteraars, vanavond breaking news. Let op, mensen, ANP, breaking news. Femke Merel van Kooten gaat Pieter Omtzigt benaderen om politiek leider van Splinter te worden. Politiek leider? Nee, dat ben ik. Nee, je moet hem... Je moet me al genoegen doen. Ja. Ik was het niet eens met zijn politiek, maar ik was een groot bewonderaar van Ruud Lubbers. Mm-hmm. En ik was die tijd dat hij premier was, was ik actief lid van de Partij van de Arbeid. En het grootste geheim in het Binnenhof was de macht bij Lubbers 1. Weet je wie de machtigste persoon was bij Lubbers 1? Nee. Hans de Koning. Wie? Hans de Koning, minister voor ontwikkelingssamenwerking en later sociale zaken. Okay. Nu lees ik die biografie van Lubbers, die eerst verboden had moeten worden, weet je wel, het mocht niet uitkomen. Mm-hmm. En daarin beschreef Lubbers ook dat hij vond dat Hans de Koning politiek leider moest worden. Yeah. En toen is hij naar Hans de Koning gegaan, toen heeft Hans de Koning gezegd, nee, jij moet politiek leider worden. Jij moet premier worden. Dat is Lubbers geworden. Maar de machtigste man waar iedereen naartoe ging om akkoord te krijgen, was Hans de Koning. Hmm. Dus het is niet de man die nummer 1 is. Nee, dat snap ik ook wel. Het is maar een grap. Je moet maar ik heb Splinter natuurlijk opgericht, ook omdat ik echt een ideaal heb en echt een beeld hoe we de politiek moeten veranderen en ook die bestuurscultuur. Maar het komt overeen met Pieter Omtzigt. Dat komt natuurlijk, ja. Dus onafhankelijke politiek. Ja. Scherpe vragen. Niet bij de eerste vraag dat je geen antwoord krijgt weer gaan zitten. Zoals de meeste, de minister kan bij wijze van spreken een liedje gaan zingen en gelukkig nemen de Kamerleden er steeds minder genoegen mee. Ja. Maar je moet wel gewoon durven. Je moet durven doorbijten in zo'n debat. Sanne Brechtje, Sanne, zie je wat ze doet? Ze beantwoordt mijn vraag gewoon. Ja, maar ik kan hem... Mijn vraag is, waarom nodig je Pieter Omtzigt niet uit? Om hij is van harte welkom, natuurlijk. Ja. Nee, maar zo moet je benaderen. Geen ster die 45 zetels aan zijn kont heeft hangen. Nee, ja, maar goed, het is... Ik heb zelf helemaal niet de ambitie om partijleider te worden. Sanne, even. Femke Merel, jij moet de gang naar Canossa maken. Jij moet gaan naar Twente, naar Pieter Omtzigt, aanbellen en zeggen... Pieter, ik zat bij Prim in het programma. En Prim heeft me erop gewezen dat jij en ik twee stijfkoppige, gedreven mensen zijn. Wat klopt. Ik las jouw boek en ik dacht, ik lees mijn verkiezingsprogramma. Maar ik heb heel goed contact met Pieter Omtzigt. Ja. En ik heb ook heel goed met hem samengewerkt in de tijd dat ik nog in de Kamer zat. Ja. En we hebben ook, zijn we ook wel gezamenlijk opgetrokken in dingen. Ja hoor, dat is dat dus ging allemaal daarom moet goed. Je een politiek. Kom jij ineens, moet je je voorstellen, op 50 dat... zetels in de Tweede Kamer. Ja, maar ik denk dat we allemaal een beetje moeten stoppen met aan Pieter Omtzigt te trekken. Ja. Hij moet gewoon nog eventjes landen. Hij moet ook... ik weet hoe moeilijk het is om af te splitsen en dan als onafhankelijk Kamerlid je weg zien te vinden met echt heel weinig ondersteuning qua medewerkers, fractiebudget, bijna een heel... Als je kijkt naar grote partijen, maar ook gewoon eenpitters die verkozen zijn, die hebben volwaardige fractiebudget en volwaardige spreektijd. Dat heeft hij allemaal niet. Hij heeft zelfs geen stemrecht in de commissies, had ik ook niet. Dus dat zijn allemaal dingen die hij nu tegenkomt. Hij is zijn nieuwe sociaal contract aan het uitkristalliseren. En ik hoop natuurlijk dat hij er dan uiteindelijk achter komt dat Splinter dat allemaal al in het programma had staan. Maar alle jij moet op wel op toe gaan. Wees groot. Ik ga naar mijn vijand. Als mensen boos zijn op mij, loop ik altijd naar ze zeg. Maar waarom ben je boos? Wat heb ik gedaan? En met een buiging. Ja, maar misschien heb ik dat al lang gedaan. Weet jij veel? Oh ja. Overwees groot gesproken. Overwees groot. Ja, dus Johannes van Gogh. Mijn quizmaatje Robin is... vroeger toen de kroegen nog open waren, weet je nog? Ja. Toen waren de pubquizzen. En mijn quizmaatje Robin is zojuist jarig geworden. Dus van 27 december. Ja. Dus wil groot graag... is hij geworden? 67. 40. 40? 40, ja. 40. Dus die dus willen wij even bij deze van harte feliciteren, Robin. Nou, luisteraars, dit is lokale Radio Rotterdam. Ja, maar wel van de grote de aarde. Want als het in Rotterdam op quiz aankomt, is deze man onmisbaar. Ja, en fenomenaal. Het is eigenlijk voor andere mensen in de kroeg niet meer leuk als die meedoet. Oh, weet je wat leuk is? Wat is leuk? Il Flitzo, oh, dat die nog leeft. Il Flitzo? Ja, die nog? Ja, dus toen ik begon met dit programma was er één twitteraar. Er was één twitteraar die liep altijd te zeiken. Ja. En toen heb ik hem ooit gebeld, want ik heb geen verstand van Twitter. Maar toen waren de geregeld. En toen heb ik hem in de uitzending, toen vroeg ik, waarom zit je niet met je eigen naam? Il Flitzo was altijd. Maar hij zat altijd te zaniken over, maar altijd negatief. Maar hij ging wel 2 uur lang door, weet je. Ik kom van die twee radio uit. Wat een bagger. Maar hij ging echt 2 uur lang door. En heeft heel lang niet getwitterd. En nu is ongelooflijk dat Splinter bij zo'n dwaas gaat zitten. Zie je? Ja, zie je wel. Ja. Nou, dat is een positief comment voor Splinter. Dus. Ja, dus opbouwende shit. Maar opbouwende tweet. Il Flitzo, de enige reden dat Splinter bij mij zit, is dat ik eruit nodig. Er zijn mensen die sturen mij nog steeds mailtjes van, wat is er met Splinter gebeurd? Hoe kan het dat Splinter, ik heb een Splinter gestemd. Hoe kan het dat Splinter er niet ingekomen is dat jullie niet in de kamer zitten. Ja. Kijk, als de media mij bijvoorbeeld 3 weken van tevoren een keertje in een talkshow hadden gelaten en dan hadden gemerkt dat het wellicht aansloeg of dat het leuk was om naar te kijken of dat er een leuke discussie ontstond, dan hadden ze me misschien vaker uitgenodigd. Kijk, nu had ik de laatste dag, echt de laatste dag van de verkiezingen, echt de allerlaatste dag. Nou, ik zat bij jou in de uitzending. Ja. Ik zat nog een paar keer op de radio, maar ik ben nooit ergens op tv op geweest. Op 1 dag voor de verkiezing. Op de dag, de laatste, ene laatste dag van de verkiezingen, want we mochten 3 dagen stemmen, dus op de middelste dag zat ik bij het kleine partijendebat van de NOS. Ik zat met een goede quote in het 8 uur journaal, waar ik super blij mee was. En ik ging later naar Op 1 met Hugo de Jonge. Ja. Nou, zeggen, daar heb je nog even de maat kunnen nemen. Dat is wel memorabel trouwens. Waar ik nog even opmerkingen mocht maken, want van tevoren was mij gezegd van, je mag niets tegen Mark Rutte zeggen, je mag hem niet vragen, hij komt hier echt alleen om hier te praten. praten. Zijn en dan mag, je niets aan hem vragen. Je mag hem niet interroperen, je mag helemaal niets doen. Nou, ik heb hem toch vragen gesteld over de toeslagenaffaire en de compensatie van de ouders. En ik denk dat dat zomaar 20.000 stemmen heeft gescheeld. Femke Merel. En ik denk echt waar, als ze me 2 weken daarvoor al de kans hadden gegeven om mij in een uitzending te laten, dan was ik eerder gestegen in de peilingen. Want de laatste dag van de verkiezingen stonden we 1-2 zetels in de peilingen bij Kantar. En het was continu, ja, we kunnen je niet uitnodigen, want ja, je staat niet in de peilingen. Ja, ik kom nooit in de peilingen, als ik niet in de media kom. Ja, er is niet alleen een foto bestuurscultuur, er is ook een foto televisiecultuur. Ik zei wat zeggen. De media bepalen heel veel. Nee, ik zei zeggen, want de media bestaan niet. Barend en Van Dorp. In Zoharen, ze hadden toen, ik heb geprobeerd toen ik zomergast was, dat fragment te laten zien. Ze hadden toen Wim Kok de gast samen met Ruud Gullit. Hadden ze op donderdagavond hun programma. 1 keer per week was het toen nog. En Wim Kok wilde niet met Jan Marijnissen in gesprek. Dus hij had gezegd tegen Barend en Van Dorp, als Jan Marijnissen komt, kom ik niet. Hebben Barend en Van Dorp dus Wim Kok uitgenodigd. En toen, want het is een live programma, over de telefoon Jan Marijnissen. Ja. Oh, en toen was Wim Kok zo woedend dat Wim Kok toen heeft gezegd, ik ga nooit meer zitten bij Barend en Van Dorp. Oh, wow. En voor de kinderen onder ons, Barend en Van Dorp zijn de mensen die late night talkshow, wat nooit mogelijk was, Pieter Jan Rens heeft het geprobeerd, hebben toen late night talkshow tot gemaakt in dit land gebracht. En wat was toen het gevolg? 2002, Pim Fortuyn wordt vermoord. Ja. En Wim Kok die had gezworen dat hij nooit meer bij Barend en Van Dorp zou gaan zitten, moest. Want waar keek Nederland massaal naar na de moord op Pim Fortuyn? Barend en Van Dorp. Dat is nu al bijna 20 jaar geleden. Toen waren jullie allemaal baby's. Ja, dat vond ik mee, hoor. Ik opa praat. Bijna in Rotterdam toen dan. Ja, die uitzending in het Koerhuis in Rotterdam. Ja. Wie komt aanschuiven? Wim Kok. Koerhuis in Den Haag. Ja, in Den Haag. Bij Barend en Van Dorp. Om het volk toe te spreken. Dus je ziet, moedige journalistiek is ook gestorven. Ja, De Wereld Draait Door was zo moedig. Want omdat Matthijs wist wat hij maakte. En hij zegt, ik nodig geen politici uit als ze alleen maar wouden. Wel afhankelijk van welk onderdeel van het programma, hoor. Ja. Want ik als ex-muzikant heb daar echt wel wat gevoelens over. Ik heb fifi's over De Wereld Draait Door. Waarom? Ik kwam er niet doorheen. Ik heb besloten toen dit album uitkwam in 2014. En de 15 jaar daarvoor dat ik aan de weg aan het timmeren was. Dat ik weigerde een publishing deal aan te nemen. Maar ook dus niet zo'n, ik ben even de naam kwijt. Dan koop je iemand in die gaat voor jou dan leuren bij alle radiostations. En, en ik had zoiets van, ik ga geen €3.000 betalen voor een fucking maybe. Sterf. Dus dat gaan we niet doen. Nee, maar Brecht. Ja. Maar De Wereld Draait Door kom je dus gewoon niet in. Nee, maar Brecht, Sanne, ik zou je wat leuks vertellen. Ik weet het toevallig. Eigenlijk, het programma bestaat niet meer. Maar Matthijs ging niet over de muziek. Nee, er was iemand aangenomen. En ik heb zelf geprobeerd om bandjes te pluggen. Dus gewoon iemand kwam met iets en dat zei, nooit gelukt. Nee, je komt er gewoon niet in. Nee, maar dat was juist de kracht. Want die muziekselecteur was zo onafhankelijk dat niemand. Dus bijvoorbeeld Asha Bosley, mijn grote heldin, wilde ik graag in het programma. Nou, toen zei ik en toen, het was steeds het zelfstandig besluit. Dus ik kan snappen voor muzikanten dat ze denken, het is frustrerend. De roddels in de coulissen waren iets anders daarover. Nee, ik weet het, want ik heb geprobeerd, dat zei ik ook. Ik was daar de geliefd persoon. Ik sprak met alle redacteuren. Je was geliefd bij De Wereld Draait Door. Ik had nul ambitie om bij De Wereld Draait Door te spelen, hoor. Dat was helemaal niet mijn ding. Ik zat in Radio 1 en Radio 6. Ik zat veel meer in die underground. Maar met het feit, Janus, Eva, met alle dingen die ik daar heb gezegd, dat ik steeds terug werd gevraagd, betekent wel dat ze van moeten houden. Je was best wel lomp af en toe, hoor. Ontzettend lomp. Ik heb allerlei dingen daar gezegd. Maar dat was een programma wat hield van brutaliteit. Ja. En daar hier de Barend en Van Dorp ook. En televisie met brutaliteit. als je scherp gaat, vlieg je soms uit de bocht. Maar je bent op een gegeven moment daar toch ook niet meer uitgenodigd? Tot het einde, de laatste ding is toen ze helemaal zonder publiek moesten heen. Matthijs toch gezegd, Prim, alsjeblieft, kom nog een keer. Toen maakte hij maar zo'n compliment dat ik bijna tranen uitbarstte. Het was toch een soort van hetze over iets wat je had gezegd. En toen was je even persona non grata. Nee, ik ben nooit persona non grata geweest. Alleen, kijk, wat ik altijd heb gezegd. Dat zei ik tegen Femke Merel voordat we hier live op de radio gingen. Ik zeg, zodra er iets misgaat, zeg ik altijd, jongens, blame mij maar. Ik pak het makkelijk, ik loop van alles weg. Geef mij maar de zwarte piet. Ja, geef mij maar de zwarte piet. Maar Femke Merel, jij bent zo gecommitteerd en betrokken en strijdbaar. Ik vraag me af, hè, als je in de gemeente... Want je had de vorige keer toen je hier was, had je een baantje genomen bij de GGD voor bron- en contactonderzoek. Ja, heel nobel. Doe je dat dan in dienst van het volk of niet? Ja. Wat zei je? Ben je dan in dienst van het volk of niet? Ja, precies. Ja, dus gewoon aan de telefoon, callcenter, bron- en contactonderzoek. In plaats van wachtgeld. inderdaad, dat wordt gewoon van mijn wachtgeld afgetrokken. Ja. En ik wil niet met wachtgeld op de bank gaan zitten. Ik wil echt iets doen voor de samenleving. En als ik niet meer gekozen ben in de Kamer, dan wil ik wel iets doen wat het toe doet. Ja. Is Mona dronken of nuchter? Het is tegen de bierkaart. Oké. Gooi alsjeblieft lijn 2. Jongens, even de koptelefoon op. Gooi alsjeblieft lijn 2 Mona erin. Anne, goedenacht Mona. Hey, hallo, hey. Ja, hey, hi. Hoe gaat het? Goed, waarom belde je? Nou, het was al te lang geleden. En mijn 18 jaar. Ja, Mona, je moet even goed in de telefoon praten, want ik versta je niet. Hey, ik had na mijn 18e verjaardag waren zoveel dingen gebeurd dat ik gewoon, dat ik een eventjes buiten de radio was, in die zin. Oh, Ramona, wacht, dan is dit. Oh, sorry. Ja. Ga door. Ja. Nu is de situatie wat stabieler. En ik dacht van, ik ga eens weer even bellen. Oh, en toen belde je zomaar en je wist, pas Prim zal zien dat... Maar waarom noem je jezelf nu Mona? Je heet Ramona. Ja, mijn bijnaam is Mona in die zin. Oh, ik moet je even wat uitleggen, Femke Merel. Dit is Ramona. Dat is een meisje die een heel moeilijk leventje heeft het afgelopen jaar. En een zwervend bestaand leed. En ik heb geprobeerd om haar te zeggen om zich ergens aan te melden, maar ze vond dat ik zeurde. Dus, maar goed, gaat het een beetje goed met je? Ja, ik woon nu bij iemand in. Okay. Bij een uitgever in Amsterdam-Noord. Okay. En ik wil eigenlijk... Ik ben heel erg wars van geld. Ik haat geld. Ik wil voornamelijk vrijwilligerswerk doen. Ik wil me ook politiek inzetten. Misschien bij Splinter. Ja, van harte welkom. Altijd. Ja hoor. Ja. We hebben nooit vrijwilligers te veel. Dus Brechtje die doet ook heel veel voor Splinter. En daar ben ik ontzettend blij mee. Dus stuur me een mailtje naar vrijwilliger@splinterpolitiek.nl. Ik heb een nieuw nummer. Misschien niet over de radio. Ik ga je on hold. Ik ga je on hold zetten, Ramona. Dan gaat Revis je telefoonnummer opschrijven. Ja, is ook goed. En dan gaat ze het geven. Nou, en ik wens je een fijne jaarwisseling, Ramona. En ik hoop dat je rust en balans in je leven krijgt. En dat je het gewoon ook geestelijk en persoonlijk goed met je gaat. Goed? Zeker, ja. Oké, dankjewel voor het bellen en een fijne jaar. Ik geef je aan Revis die je nummer opschrijft. Oké, nou, zullen we Ferdinand dan ook maar doen? Het is bijna 3 minuten voor 1, luisteraars. Dus daar hoef ik de mail van Ramona ook niet meer voor te lezen. Doe Ferdinand alsjeblieft op lijn 1. Goedenacht, Ferdinand. Ja, Ferdinand, je belde al om 12:02. En toen legde er... Ken je dit programma wel? Ik maak het even snel. Mijn naam is Ferdinand Huismans. Ja? Als je me googelt... Waarom zou ik je googelen? De boeken die ik geschreven heb. We duck-duck-goen hier. Maar we duck-duck-goen, we googelen al niet, ja. Oh, je bent heel ver weg, dat is vervelend. En waarom zouden we jou gaan duck-duck-goen? Ik heb een autobiografie. Maar waarom zouden we jou gaan duck-duck-goen? Je belt in naar het programma en roept op dat we jou moeten duck-duck-goen. Nee, ik bel op naar het programma. Ja, waarvoor? Omdat ik wil zeggen tegen je. Ja. Ik heb 4,5 jaar gedaan. Ik heb alles uitgezocht en ik heb een biografie. Ja, maar prima. Je wil je biografie pluggen, dus je bent je eigen plugger. Nee. Wat dan? Absoluut. Dat heeft er niets mee te maken. Maar Ferdinand. Het enige is, Ferdinand, ken je dit programma? Ferdinand, Ferdinand, ken je dit programma? Nee. Luister je vaker naar dit programma? Of bel, luister je vannacht voor het eerst en denk ik bel even in? Ik kan je amper verstaan. Oké, nou, sorry. Ja, jammer, Ferdinand. Succes met je biografie. Ferdinand is dronken en eenzaam, maar we wensen hem een fijne kerst. Ja, nou, heeft de biografie geschreven. Oh, ik heb het gehoord. Ferdinand Huisman. Ik heb hem gehoord. We kunnen hem duk go. Oké. Gooi Adrie op lane 2 maar in de uitzending. Het is toch derde kerstdag, weet ik veel. Adrie, had jij ook niets beters te doen met je leven? Nou, ja. Nou, er komt iets beters. En het is het nieuwe ministerie Volkshuisvesting, Ruimte op Ordening. De vraag aan Splinter. Adrie, je weet dat. Woon je nog steeds in Weesp? Ja. Je weet dat 2022 het jaar wordt waarin wij Amsterdammers Weesp annexeren en jullie officieel onze bitch worden? No. Nee hoor. Ja, jullie worden onze buitenwijk en je wordt samengevoegd met Driemond. Ja, dat is leuk. Ja. En je hele verzet tegen de annexatie. Wij Amsterdammers nemen Weesp open. Bah, pieuw, pjauw. Allemaal onder een dictatuur van Rutger Groot was ik terecht. Ja. Maar ik ben ook een Amsterdammer. Nee, je bent een Amsterdammer die gevlucht is naar Weesp. En we hebben nog vier... net als velen. Oké, maar luister dan. Wil je nou even wachten? Want we moeten naar de nieuws van 1 uur gaan. En ik wil eigenlijk nog een liedje van Brechtje Sanne draaien. Dus daar kom ik na het nieuws van 1 uur bij je terug. Goed? Oké, nou, dat was... Femke Merel, vind je het tot nu nog leuk? Ja, superleuk. Ja hoor. Dat is heel leuk. Okay. Met al die rare mensen die bellen en zo. Oh, maar dat vind ik juist heel erg leuk. Oké, luisteraars, na het nieuws van 1 uur nog meer randebielen en idioten zoals Primera Kijsjoen. NPO Radio 1. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Zuid-Frankrijk is een man gearresteerd die materialen voor chemische wapens zou hebben geleverd aan het regime van de Syrische dictator Assad. Het zou gaan om een Frans-Syrische man van 59. Hij wordt onder meer verdacht van medeplichtigheid bij misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Het onderzoek tegen de man loopt al jaren. Hij woont buiten Frankrijk, maar waar is onbekend. Hij werd opgepakt toen hij op vakantie was in Zuid-Frankrijk en zit nu vast in Parijs. De overleden Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu wordt op 1 januari begraven. Dat heeft zijn stichting bekendgemaakt. De dag daarvoor kan het publiek afscheid van hem nemen in de St. George-kathedraal in Kaapstad, waar hij wordt opgebaard. Tutu overleed op tweede kerstdag op 90-jarige leeftijd. Hij gold als het geweten van Zuid-Afrika, vooral door zijn vreedzame strijd tegen de apartheid. In 1984 kreeg hij daarvoor de Nobelprijs voor de Vrede. Na het einde van de apartheid bleef Tutu zich inzetten voor verzoening en vrede, ook in andere landen. Sinds het begin van de burgeroorlog in Jemen zijn in Saoedi-Arabië 59 burgers gedood bij luchtaanvallen van de rebellen in Jemen. Dat melden de Saoedische autoriteiten. In de ruim 7 jaar dat de burgeroorlog nu duurt, zouden de rebellen in Jemen 430 raketten en 851 drones naar Saoedi-Arabië hebben gestuurd. De meeste werden onderschept, waardoor het aantal burgerdoden in Saoedi-Arabië beperkt bleef tot 59. Saoedische luchtaanvallen in Jemen hebben waarschijnlijk tot vele duizenden burgerdoden geleid. Het weer, hier en daar regen. In de noordoostelijke helft van het land kan het glad zijn door ijzel. Eerst in Noord-Holland, Flevoland en Gelderland. Later vannacht in Overijssel, Friesland, Drenthe en tot slot in Groningen. Daar kan het ook 's ochtends nog glad zijn. Minima van -2 in het noorden tot +5 in het zuiden. Daarna een overwegend bewolkte dag. Het wordt dan 2 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 27 december 2021. Het is 1:02. Het is derde kerstdag. U luistert naar de Nationale Nieuws, Actualiteiten en Rampenzender van Nederland. NPO Radio 1. Welkom bij het tweede uur van de 307e uitzending van Zwarte Piet Praat. De laatste in 2021. Met Johannes van Gogh, Brechtje Sanne Lacour, Femke Merel van Kooten, de lijsttrekker van Splinter in de gemeente Woerden, waar ze meedoet aan de gemeenteraad. De technicus is de geweldige Anne Bakema, die gewoon een LP helemaal heeft ingeladen. Kant A en B, we gaan nog eentje draaien straks. Regieassistent telefoon is Revisie Taldien. Ik ben Primera Kijsjoen. U kunt reageren op Twitter, apenstaart, ZPP1 of hashtag Zwarte Prietpraat, de Radio 1-app. En u kunt mailen naar zwarteprietpraat@pownet.tv. En het telefoonnummer is 0800-1121. Maar luisteraars, Als u belt met 0800-1121, accepteert u de algemene voorwaarden van dit programma. Dat u beschimpt, beledigd en geridiculiseerd kan worden. En ik kan het gesprek ieder moment verbreken zonder enige uitleg. Anne, je moet me genoegen doen. Want ik heb dus nu met Janus een glaasje rum gedronken, een bekertje. Maar als je vindt dat ik begin te lallen en onverstaanbaar klink, Anne Bakema, als ervaren technicus die goed luistert, meld me zodat de luisteraars weten dat ik aan het lallen ben. Want ja, ja, we zitten hier die bruine rum. Dan neem ik je programma wel overprem, ja, dus geen enkel probleem. Ja, oh ja, dan ga jij presenteren. Ja, dat, ja, is, dat is heel goed, Femke Meervakote. Luisteraars, ik heb hier een mail gekregen, beste Prim. Ik hoor je vaak enthousiast spreken over de partij Volt Klop. Ik ga waarschijnlijk voor de gemeenteraad van Amsterdam op ze stemmen. Ik volg erg veel debatten en commissievergaderingen. En de inbreng vanuit Vol is werkelijk tedenkrommen. Nou, daar ben ik niet met je eens. Mevrouw Nulufoer Gundogan zegt nog wel iets zinnige dingen, dat klopt. Maar partijleider Laurens Dassen blinkt uit door zijn kleurloze nietzeggende inbreng. Ben ik met je oneens. Ik vind Laurens Dassen heel genuanceerd. En daar kom je inderdaad niet in het nieuws. Hij heeft de afgelopen jaren slechts één zinvol voorstel gedaan. Kunnen we in de Kamer niet elektronisch gaan stemmen? De rest van zijn inbreng. En let op, van Mario van Kool, dit vind ik een heel goeie. De rest van zijn inbreng is slechts blanke prietpraat. Ah, ja, dat vind ik wel. Ja, Mario. Ja, ja. Want Wilders heeft goede inbreng, hè? Ja, ja, ja. Wilders die heeft zulke goede inbreng en de dingen. Femke Merel van Kooten. Je hebt minstens 800 stemmen nodig om in Woerden gekozen te worden als gemeenteraadslid. Even afhankelijk van de opkomst natuurlijk. Maar... ja, maar oké, okay, nee. Ja. En hoeveel zetels denk je, hoeveel mensen staan op je lijst? Ja, ik ben al met de lijst bezig. Dus oh, wanneer dat is, moet de lijst definitief zijn? Volgende maand. Ergens halverwege volgende maand moeten we de ondersteuningsverklaringen ook... maar dat komt allemaal goed, hoor. Dat, ja. Maar hoeveel mensen ga je op je lijst zetten? 6, 7, 8? Nou, ongeveer 7 of 8. Ja, en hoeveel plekken zijn er in de gemeenteraad van Woerden? Oh jeetje. Ja. Dat is een hele... Oh, jongens. Oh, wauw. Nee, dat 15, weet ik niet. Die moet 21. Ik even schuldig blijven. Oh, okay, ik denk ergens 30 of zo. 35? Ja, want ik heb... weet je wat ik wel leuk vind van gemeenten zoals Woerden? Mm-hmm. Is dat jullie hebben best een grote oppervlakte. Maar minder inwoners, meer oppervlakte. Hè? Want jullie hebben heel veel, hoe noem je dat? Buitengebied of zo, hoe je dat? Ja, 3 kernen, het Kamerik, Zegveld, Harmelen. Ja, ja. En ik vind het wel een mooie buurt. Trouwens, je bent verhuisd binnen Woerden. Waarom? Omdat je geen geld meer had als Kamerlid? Of, Nee, we hebben ons huis verkocht en we hebben besloten te gaan huren. Okay, waarom? Nou ja, omdat ik natuurlijk geen kamerlid meer ben. En mijn man die werkt onbezoldigd voor mij. Dus, en we hebben ook 3 kinderen. Dus ik had zoiets van, laten we het zeker voor het onzekere nemen. Ons huis verkopen en gaan huren. En dan is alle spanning en stress weg. En dan kunnen we vanuit daar weer verder gaan opbouwen. Ja. Dus het is eigenlijk, het is een heel onzeker bestaan als politicus. Je kan elk moment van de dag kan je politieke carrière ten einde zijn. Ja. Daar moet je gewoon maatregelen voor nemen. Zodat en de vergoeding bij het gemeenteraadslidmaatschap van Woerden is echt bijna niets, hè? Ja, voor de vergoeding moet je het natuurlijk niet doen. Nee. Marianne Westerberg zegt, premier, denk dat je overal verstand van hebt. Neem nog een rum. Nee, ik heb niet overal verstand van. Ik heb wel van heel veel verstand, Marianne Westerberg. Ik heb geen verstand van, die Kim Kardashian zei, al die reality-series, daar heb ik geen verstand van. Ik heb geen verstand van al die achterlijke modedingen en zo. Ik heb wel verstand van architectuur, de maatschappij, de economie, financiën en wat je verder doet. Ja, ik kan er niets aan doen dat ik gewoon zo intelligent ben. En wat zo je favoriete architect? Je hebt gewoon altijd gelijk. Ja, nee. Mijn favoriete architect in de hele... En die jonge Latour, die ik bluf hoor, ik weet helemaal niemand. Ja, Latour. Ik ga Julongo Latour. Ik ga zo zijn naam precies... Ik wil gebouwen zien. Gebouwen, jij wil gebouwen zien. Ja, ik weet niet wie het is. Nou, schaam je dat je dat niet weet. Dat vind ik heel erg. Jammer, hè? Ja, dat vind ik echt een schande. Ja, dus ja, jij denkt dat je overal verstand van hebt. Nee, maar dat heb ik ook niet geclaimd, juist op de radio. Oké. We zouden verder gaan met Adrie op lijn 1. Hè? Ja, dat zouden we doen. Luisteraars, dit is nog steeds Zwarte Priet praat op NPO Radio 1. Adrie, op lijn 1. Wat wilde je kwijt, Adrie? Nou, wat wilde ik kwijt? Nou... Oh, ik hoor mijn eigen stem. Je hoort je eigen stem. Ik weet niet hoe Anne daar iets aan kan moeten doen. Ja, nee, maakt niks uit. Nou, nee, ze noemt net een belangrijk punt van een koophuis naar een huis gaan huren. Ja. Ja, nou, dan hebben we het over de volkshuisvesting, ja. Ruimtelijke ordening, het nieuwe instituut. Hoe denkt u over om dus dat te gaan koppelen naar het gemeentelijke beleid en het uitvoerbaar maken? Mm-hmm. En we lossen de problemen niet op, maar om het nou eens draaglijker te maken allemaal. Ja, er moeten veel meer betaalbare woningen komen natuurlijk. Ja, betaalbaar, maar hoe? Maar die koppeling van die volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Mm-hmm. Nou ja, hoe is dat te koppelen naar het gemeentelijke beleid? Nou, vooral het liefst binnenstedelijk natuurlijk. Wat is binnenstedelijk? Binnen de rode contouren noemen ze dat dan. Dus ja, maar dat zegt u iets. Ja, dat zegt u iets heel belangrijk. Hou even je mond, ik stel er een vraag. Ja. Wat is binnenstedelijk? Ja, maar ja, goed, ik ben ook wel zo realistisch om te zeggen... Nee, maar leg me even wat binnenstedelijk is. Oh, binnenstedelijk, dat is in de stad. Dus in de stad. Dus niet in het, niet per se in het centrum, maar wel in de bebouwde omgeving van de gemeente. En niet maar bijvoorbeeld in de groene contouren, dus ik, niet in de woon in Amsterdam Zuidoost. Ja. En dan zie ik nu een groot spandoek. Precies. Geen groot flatgebouw hier in de buurt. Dat ik tegen de mensen, waar zeg je over? Ja. Dus iedereen wil wel ik woon in een wijk. Dat kan ik zeggen, is er geen. En daar was vroeger in 1980 de Floriade. En toen, na de Floriade, zijn daar huizen gebouwd. Toen waren er mensen aan het demonstreren. Milieudingers, dat er daar niet gebouwd mocht worden. Van die GroenLinks geitenwolle sokken mensen. Nu wonen er mensen hier. En die zijn bij die woning gekomen waar, omdat er ondanks de protesten gebouwd zijn. Mm-hmm. Nu willen ze uitbreiden. Nu zitten al die bewoners te klagen. Je moet nu uitbreiden. Maar ja, als die mensen in 1980 in Sun hadden gehad, zouden die mensen hier niet wonen. Dus ik vind het altijd zo'n gezeik. En mensen, je wordt maar 80 jaar of 90 jaar. En daarna ga je dood. En dan ga je uit dat huis. Dus ik bedoel, waar zeur je nou allemaal over? Ja, kijk, ik maak me echt heel veel zorgen over dat er de hele jonge generatie nu eigenlijk hun leven op pauze moet zetten, omdat ze geen betaalbare woning kunnen krijgen. Echt nog lang bij hun ouders moeten inwonen voordat ze echt gewoon 15 jaar rustig op een wachtlijst staan voor sociale huurwoning. Dat is gewoon niet meer te doen. Die mensen kunnen hun leven gewoon niet starten. Zeg maar, je kunt niet trouwen en kinderen krijgen terwijl je bij je ouders nog op zolder zit. Waarom niet? Dat gebeurde niet? Vroeger nou, wel. Ja, dat is toch dat ook gebeurde niet, vroeger wel. Ja, maar dat zou niet en, moeten hoeven. In Noordoost-Groningen en in Zuid-Limburg is er huizen, staan er huizen leeg. Gestegen. In Noordoost-Groningen staan er leeghuizen en in Zuid-Limburg. Ja, maar zou jij zelf bij je ouders, schoonouders gaan zitten als je dan nog jong was en ging trouwen en kinderen maken? Ik heb een geweldige schoonvader, die kan heerlijk koken. Ik bij beide niet hoor. Komen. Ik hou van jullie even, maar nee. Ja, nee, maar je gunt gewoon iedereen gewoon een betaalbaar dak boven het hoofd. En dat is een van de, van de basis... voorzieningen die waarin een overheid, een goede overheid die er is voor de burgers, zou moeten voorzien. En dan ontkom je er inderdaad niet aan, en dat was het volgende wat ik wilde zeggen. Dan ontkom je er ook soms niet aan om dan wel in de groene contouren te bouwen. Maar wel op een plek waar de natuurwaarde laag is natuurlijk. En waar het past. En waar ook aansluiting is op OV en fiets. En dat soort dingen. En wegen. En weet zo. Je moet alles in balans houden. Oké, okay, Adrie, dit is een heel lang antwoord. Want nu val ik in slaap. Ik heb een korte vraag. Ja? Ja. Er ligt hier in Aartsveld en Prembereit langs. Er ligt een rode contour. Je kan zo dit is geen lokale Radio Wisp. Dus wat nee, is, daar gaat het niet om. Het gaat over een rode contour die er ligt. Mm-hmm. Wat is een rode contour dat je daar mag Een rode contour, dat ligt in het streekplan. Klaar, dat ligt er. Ja, en dus... Nu het Amsterdam wordt, want daar ben ik wel blij mee. Oh, en ik ben je blij. Je hebt je hele leven gevochten tegen de fusie met Amsterdam. Dat is ben je niet waar. Word je consequent, man. Ik ben consequent, want je kan er 5000 woningen neerzetten. Ja. Maar dat kan ook met een flexlocatie. En een organisatie, grote organisatie, IJmeren, wil het neerzetten. Dus zet het dan neer voor die woningzoekende. Okay. Dankjewel bij deze dingers voor de lokale Radio Wees. Was dit Adrie. Prettige jaarwisseling, Adrie. Dankjewel. Blij dat dankjewel. Je nog luistert. Doei. Nou, doe Dalia maar op lijn 2. Is dat weer Ferdinand? Dezelfde Ferdinand? Met de andere telefoon. Nee. Goedendag, Dalia, zeg het maar. Nee, ja, het is Daila, maar Daila. Ik, Ik heb ook op Femke Merel gestemd voor de Splinterpartij. Oh, dankjewel. En, ja, en toevallig ken ik het gebied ook nog vrij goed. Woerden is ooit dus bij de provincie Utrecht gekomen. Ja. Omdat ze dus inderdaad Zegveld, Kamerik en Harmelen hebben ingelijfd. Mm-hmm. Maar ik vroeg me eigenlijk af. Ik heb dus op jou gestemd. Het liefste hoop ik gewoon op herverkiezingen. Nou, dat gaat nu dus gewoon niet meer gebeuren. Jawel, natuurlijk wel. Dat kabinet Rutte 4 blijft niet de rit uitzitten. Nou, dat hoop ik inderdaad niet. Deze lange formatie en het hele demissionaire gezeik. Mm-hmm. Sorry, excuus helemaal. Nee hoor, dit is zwarte prietpraat. Je mag alles zeggen. Oké, maar ik wil graag, want ik... Weet je, ik steun jou en ik vind het fantastisch de mensen gewoon die je allemaal in jouw partij hebt getrokken, overal vandaan en met zus van alle leeftijden, van allerlei achtergronden. Ja. Hoe kan ik, ben je er over, ben ik veel voor, ook gewoon voor de landelijke politiek? Ja, nog? Absoluut, absoluut. Nee, ik heb een hele goede nummer 2. En zodra er landelijke verkiezingen zijn, dan ga ik voor landelijk. Maar ik wil in Woerden eigenlijk een soort blauwdruk maken voor de gemeenteraadsverkiezingen in de toekomst. En ook om nog steeds een podium te hebben. Want dat is het. Als je geen podium hebt als politicus of als partij, dan is het moeilijk. Of als muzikant. Standpunt. Ja, ook een muzikant. Ja, oké, maar ik ben gewoon ongelooflijk. Ik ken Woerden echt vrij goed. Ik ben ongelooflijk trots. Woon jij in Woerden? Nee. Dus je kan geen steunverklaring gaan invullen? Nee, maar in ieder geval, dat kan ik niet. Maar wel versplinterlandelijk natuurlijk. Dat blijft. Ja, versplinterlandelijk, maar ik ben gewoon, als ik gewoon gezien heb wat er de afgelopen 20 jaar, wat Woerden heeft gedaan met het defensieeiland en hoe ze aan echt super mooie woningbouw doen. Ja. En ze hebben eerst alles weggehaald en nu de vestingmuur weer in ere hersteld. En dat doen ze echt wel heel erg goed. En nu ook met duurzaam bouwen. Maar ook gewoon zo stijlvol. Ja. Alsof het inderdaad huizen zijn. En ja, prachtig. Sorry. Echt gewoon... Mag ik u even onderbreken? Wat was uw naam ook alweer? Daila. Mag ik zeggen dat je ontzettend leuke en geïnspireerde beller bent, want je praat met zoveel passie. Dus dat vind ik wel... Het spat gewoon uit de microfoon. Ja, heel leuk. Ja, oké, maar weet je, ik had echt zoiets... Ik heb ooit zelfs een vriend van mij... Ik zit dan niet echt op internet en al dat soort dingen, maar... Moet je ook niet doen. Je hebt een veel leuker leven, geloof me. Al die mensen zitten heel dag op hun telefoon naar andermans beelden te kijken. Ik kijk om me heen. Heerlijk rustig. Femke Merel zit ook constant op de telefoon en Twitter te kijken. En zo, geloof me. Het is verschrikkelijk, ja. Het is een langzaam. Nee, oké, maar ik heb er gewoon geen zin in, weet je. Maar Femke Merel, ik wil heel graag gewoon... Ik wil gewoon... En weer terug in de landelijke politiek. Oké, wat ik ga doen, Daila, ik ga je op hold zetten. Dan gaat de revisie je nummer nemen. Dan gaan we je nummer aan Femke Merel geven. Goed? Ja, geef mijn telefoonnummer alsjeblieft dan meer. Ja, dat ga ik doen. Ik ga je op hold zetten en dan gaat de revisie. Oké, doei. Bedankt. En fijne jaarwisseling. Doei. Wat een leuke beller. Ik moet even een heleboel dingetjes gaan voorlezen. Want nu wordt Katja de Zwart, Katja Lenoir. Barend en Van Dorp was een legendarisch programma. De huidige talkshows zijn hopeloos onderwet. Sta je bovenaan laf vergeleken, ben je er helemaal mee eens. El Flitzo, goed, we nemen nog een slok. Ja, dat is waar, El Flitzo. En je weet, Prim, je bent mijn enige maatje. Sceptische muts, foute mediacultuur, dat klopt helemaal niet volgens de NPO D66. Mm. Die laten liever een documentaire over Kaag zien. Ja. Tja, Prim is zo strijdbaar dat hij uit zijn ambt is gezet. Ja. Sceptische muts, de Gruttels wordt anders zeer bedreigd door al die woningen. Het wordt dus kiezen Gruttels of mensen. Beste Prim, gaat Femke Splinter Chapot bij Splinter bedenken? Ik heb ook gezegd dat Splinter Chapot van harte welkom is. En dat vond ik heel erg leuk. Alleen maar vanwege de naam. Hij zit bij de VVD. Dus VVD. Hij was bestuursvoorzitter van de UVD. Wat vind je van mijn nu opgerichte partij SVP, Single Verenigd Partij, om 3 miljoen singles hun belangen te behartigen? Trouwens, Prem, ik heb de allerbeste rum uit Cuba meegenomen. En hij noemt het merk, dat zitten we nu te drinken. En Davidoff sigaren, ik rook geen sigaren. Heb je zin in rummikuppen met mij? Nee. Ciao, hart uit Amsterdam? Nee. En Ramona, mag er Femke een serieuzere vraag betreft woning? Loop nu hier in Amsterdam een tijdje woon, merk ik dat veel huizen worden omgetoverd tot huizen voor expats. Ik merk nu al dat heel veel Amsterdams beleid gericht op de zogenaamde kenniswerker. Ik merk daarom ook dat de Amsterdamse sociale cohesie uit elkaar valt. En dat betreurt mij zeer. Mijn vraag aan is hoe kijk je daar tegenaan? Ja. Nee, dat baart me ook zorgen. Dat hele dure huurwoningen, echt de prijzen worden totaal opgedreven. Zeker door expats die dat gewoon heel makkelijk vanuit hun bedrijf of het bedrijf waar ze voor werken zelfde kunnen neertellen. Ja, en ook alle huisjesmelkers die natuurlijk alle Prins panden Bernard opkopen. En Haga, jouw collega, Tweede Kamerlid. Ja, dus dat, is, dat moet je echt tegengaan. Absoluut. Ja, door eventueel dezelfde woning. Ja. En Amsterdam is gewoon een paar stappen gezet daarin. Nee, maar Brehezanne, het komt weer allemaal. De P van de A-zat van 2012 tot 2017 in de regering. Ze hebben allemaal ruimbaan gemaakt voor investeerders. Absoluut. Ze hebben de wet gemaakt dat je geen woonvergunning meer kan verrichten. Kijk, als je zegt gewoon je moet een woonvergunning bij de gemeente halen zoals het ooit was. Ja. Dan gaat niemand, want dan zet je aan de kop, we koppelen aan de woonvergunning, de prijs voor de verhuur. Maar ja, we zijn allemaal slachtoffers en prins Bernard mag van Zandvoort zijn Formule 1 doen. Dus ja, Er zijn regels voor de gewone mensen en er zijn regels voor de elite en de Shell en zo. Ja, dus ja, het is niet anders. Daar moeten we maar mee leren leven. Nou ja, het wil Splinter vanaf, gelukkig. Heb je nog een liedje van Sanne? Anne, heb je nog een liedje van Sanne klaarstaan? Zullen we er nog eentje draaien? Had jij nog een favoriet van kant A of B, welke je erg leuk vond? Wil je uptempo of wil je... Nou, doe maar... Wat is Canción del Diablo? Go to go, Canción del Diablo? Canción del Diablo. Ja, die is redelijk uptempo. Dat is oké. Kant 1, nummer 6. Anne heeft ze... Eigenlijk, het is echt een monnikenwerk, want heeft ze alle 6 ingeladen. Ja, en toen superleuk. Zijn ze ook nog vervolgens gaan knippen. Ze staan ze ook gewoon online, hè? Staan ze online? Ja, op Spotify, maar iTunes, overal. Ik vind die platenspelers zo leuk, want je hoort dat het vinyl is. Dat vind ik het verschil. En op Spotify... Ja, en het is ook wel zo, want ik heb toen de cd's laten printen. En ik had op een gegeven moment ook echt wel... ik had dan cd's en ik had vinyl en ik had high quality mp3. Maar die vinyl die heeft net iets meer diepte. Gewoon omdat die anders gemixt moet worden ook. Het is echt... Oh. Luisteraars, u gaat nu op NPO Radio 1... zodat u even adem kunt halen voor alle geweld naar informatie die u hebt gekregen. Luisteren naar Got To Go, Music and Lyrics by M. Ebben, lead vocals, Trumps, Brechje, Sanne, Lacourt, Banjo, Harmonics, Telecaster, National Guitar, Acoustic Bass, Percussion, Michel Ebben. Hier is Got To Go. Don't have the fame, but I got the name. God's religion gave me these blues. Now I've got the devil running in my shoes. Got the mission, it's all I know. Got the rage, feed the lust, got the anger deep in my guts. Ja, dat liedje is afgelopen, want iemand vraagt of ik Bruno Latour bedoelde. Nee, ik weet niet, maar belde die persoon daarvoor. Luisteraars, u luistert naar de laatste aflevering van Zwarte Priet Praat in het jaar 2021. En vanaf 2022 beginnen we met allerlei dus kandidaat gemeenteraadsleden. Daar gaan we dan, zoals u gewend bent, van ons 2 uur lang met die praten. Femke Merre van Kooten is voor de 3de keer te gast, dus daarom hebben we de hele biografie en al dat soort dingen niet gedaan. Want die kunt u luisteren in de uitzending van de verkiezingen. Waar hoeveel maart? 16 maart? Ja, nee, of 12. Niks maart. Maar 15, 16, 17 maart. Ja, 15, 17 maart. Dus dat is de uitzending van 12 maart waarschijnlijk was hier te gast. Of 11 maart of zoiets. U kunt in de uitzending van 11 maart terugluisteren op de site van Zwarte Priet Praat. Daar hoort u alles over haar biografie. Die gaan we niet herhalen, want er zijn vaste luisteraars. Maar ze is dus nu kandidaat lijsttrekker van de partij Splinter in de gemeenteraad van Woerden. En ze heeft hoopt daar minimaal 1 zetel te krijgen. Ga je het Sylvana Simons scenario volgen? Via de gemeenteraad de Tweede Kamer in. Ja. Want dat is er toen ook niet gelukt. Ja. Vind je het heel erg moeilijk, Femke Merel, dat als je het schenkt, kan je het ook gewoon openlijk schenken. Hoef je niet zo stiekem. De camera registreert alles, hè, Sannebrechtje. Dat is een ding voor me. En we zijn met de taxi, dus het is allemaal verantwoord. Ja. Nee, ik heb nog koffie. Oh, nou goed, dan drink ik hem straks. Femke Merel, ja, wat ik je wilde vragen, dus ik vind het... moedig van je. Mm-hmm. Want hoe oud ben je nu? Ik ben 38. Je bent 38 jaar. Ik vind het heel moedig van je dat je dan via de gemeenteraad het weer gaat proberen. En wat doe je als je de gemeenteraad niet binnenkomt? Ja, nou... Ga je toch over de landelijke verkiezingen straks? Ja, nee, natuurlijk. Maar dat zou wel gek zijn. Daar ga ik even niet vanuit, hoor. Dat niet gaat lukken. Nee, natuurlijk niet. Ja, maar doe de Partij voor de Dieren mee in Woerden dit keer? Nee. Oké, dus je hebt alle potentiële Partij voor de Dieren mensen die gaan op jou stemmen. Trouwens, gewoon even een persoonlijke vraag. Hè? Want je hele carrière en zo was in de Partij voor de Dieren. Ja. En toen je eruit bent gestapt, ik hoorde van iemand, en laat me kijken of het klopt bij jou. Ik hoorde van iemand dat echt al je vrienden, iedereen je gewoon geblokt heeft. Nee, is niet waar. Nee, dus al die vrienden die je had uit de Partij voor de Dieren. Er zijn er een paar wel met mij meegegaan. De vicevoorzitter van de jongerenvereniging Pink, die is toen mijn medewerker geworden in de Tweede Kamerfractie. En zo zijn er nog meer Partij voor de Dieren mensen. Dus openlijk dan wel niet. Hebben in wat bedektere termen gewoon meegegaan. Nee, maar zoals het nu kerst is. Maar het is natuurlijk een schrikbewind, was dat. Dus... Nee, maar even, je hebt hoeveel jaar vanaf je 18 of zoiets zat je in de Partij voor de Dieren? Vanaf 2000... Iets. Ja, maar dan heb je dus nu is het kerst. Kreeg je dan nog een appje van zijn vrolijk kerstfeest? Nou ja, van heel veel mensen van de Partij voor de Dieren wel. Maar ook van heel veel mensen niet, ja. Ik bedoel, het is... Het is een beetje een rare wereld, politiek. En ik begrijp ook wel dat heel veel mensen het misschien niet leuk vonden dat ik de Partij voor de Dieren heb verlaten. Maar heel veel mensen hadden dat toch... Heb, ja. Nou, absoluut niet hoor. Dat, je hebt een zetel gestolen. Maar goed, Nee. Hoeveel voorkeur stemmen? Want je hebt geen zetel. Ik ben altijd trouw gebleven aan de idealen van de Partij voor de Dieren. En dat is ook de reden waarom ik Mag je een kleine tip geven voor Femke Merel? Als iemand dat zegt, gestolen, moet je zeggen ja. Lekker, het mocht. Nee, maar dat is niet wat er gebeurd is. Ik weet dat niet gebeurd dat is. Dat is niet, dus dat kan ik ook nooit beamen. Op die manier. Ja, sorry Prem. Soms hoef je niet te provoceren. Nee, dat is waar. Nee. Okay. Maar goed, dus... Maar dat leek me raar. Want als ik bedoel... ik denk als je vrienden bent, al ben je dan niet bij een politieke partij... dat je nog vrienden blijft. Maar goed. Hey Prem, Jolin. Welke korte termijn oplossing heeft Merel Splinter voor de wekelijkse asielstroom, instroom in relatie tot de huidige woon? Just asking. By the way, het was Jan de Koning. Sorry, Jan de Koning. Sorry. Niet Hans de Koning. Sorry, Jorin, je hebt gelijk. Het was Jan de Koning. Sorry. Geen Hans de Koning. Sorry. Het is Jan de Koning. Ja, sorry luisteraars. Dat gebeurt als je een beetje te veel rum drinkt en Korsakoff en die andere Russel komt en die Duitser. Dus het was Jan de Koning. Helemaal gelijk. Het was Jan de Koning. Sorry. Die was de machtigste man. Ja, wat is je oplossing voor de instroom van de asielzoekers? Ja, korte termijn oplossing is daar gewoon niet voor. Ik denk dat we iedereen die vluchten voor oorlog, geweld en vervolging op enige wijze, als dat enigszins mogelijk is en de draag kracht van de bevolking kan hebben. En die mensen er kleinschalig op moeten vangen. Dat ik denk dat we dat gewoon aan onze medemensen verplicht zijn. En dat ook een stukje mededogen is. Die splinter ook wil uitdragen. En wij zullen nooit iets doen wat tegen mensenrechten of tegen kinderrechten ingaat. Dus ik denk dat je... Maar wat we wel moeten bedenken is... willen wij een bepaalde consumptie blijven behouden? Willen wij bepaalde goedkope producten uit landen blijven importeren? Zoals China, waar ze Oeigoeren en Falun Gong onderdrukken en martelen en alles doen. Goedkope blikjes tomatenpuree liggen hier voor een paar cent in de supermarkt. Ja. En daar denken heel veel mensen niet over na als ze bij het kerstdiner aanschuiven. Maar er zijn dus echt kinderhandjes die tomaten hebben geplukt. De Oeigoeren die gescheiden zijn van hun ouders. En dat is afschuwelijk. En daar mogen we onze ogen niet voor sluiten. Suikermeren, weet je wat ik prachtig vind? Dat is de ideale aankondiging. Hij staat daar klaar. Want al jaren streed hij. En gelukkig heeft hij Femke Merel van Koten van Splinter aan zijn zijde. Want hier is op derde kerstdag de man die hoopt dat hij ooit het fatsoen gaat hebben om niet meer te kopen van dat moorddadig regime en niet meer aan geld te denken, maar aan mensenrechten. Helaas, hij zal een idealist blijven die als een ware Don Quixote vanuit Den Haag de strijd aangaat. Hier is vrolijk kerstfeest Wilbert Stuifbergen. Een goedenacht, luisteraars. Kun je als Jood of Jodin de Holocaust ontkennen? Oftewel, welkom bij de nieuwe apartheid. Maar eerst naar Desmond Tutu, die gisteren overleed. Als aartsbisschop van Zuid-Afrika bestreed hij de apartheid. Onderdeel daarvan was de totale sportboycott van Zuid-Afrika. Hun sporters mochten aan geen enkel groot toernooi zoals de Spelen meedoen. Tutu bemoeide zich ook met de rest van de wereld. Hier het NOS Journaal. Daarnaast hield hij zich ook nog eens een keer bezig met internationale politiek. Hij had kritiek op de Irak-oorlog. Hij sprak zich uit over Tibet. Wat Tutu ook deed, was een brief schrijven samen met de blinde Chen Guangcheng in de Huffington Post, waarin ze in 2013 China aanklaagde voor onder meer de orgaanoogst op groepen als Oeigoeren, Tibetanen, christenen en Falun Gong. Als de meest verachtelijke misdaad die ze zich konden voorstellen, die orgaanoogst. Dan naar de nieuwe apartheid. Ik constateer al vanaf 2006 dat reportages over de Falun Gong, de grootste slachtoffergroep, er bijna niet komen. En speciaal geldt dat voor de sportpers. Men heeft alle aandacht voor ziekte, dood en leed bij de sporters, maar echt stelling nemen tegen wat er gebeurt in China? No way. Hier hoort u Barbara Barend, hoofdredactrice van het Blad van Helden, bij het kerstdiner van WNL Eerste Kerstdag. We gaan heel even een blik op volgend jaar. Waar verheug jij op 22? Ik verheug me natuurlijk als eerste op de Olympische Spelen. Volgende week is het Olympisch kwalificatietoernooi. En ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd, gaat Sven Kramer zich kwalificeren? Ik ben heel benieuwd, wat gaat Jutta Leerdam, Irene Schouten op de Spelen doen? Gaat Irene Wüst weer een keer voor een medaille? Dat is het eerste. Dan komt er van der zomer een EK vrouwenvoetbal aan. En dan komt er natuurlijk ook nog het WK in Qatar aan. Dus ja, het wordt weer een mooi sportjaar. Prachtig, prachtig, prachtig. Kortom, wat is Barbara blij. Haar vader is Frits Barend, waarmee zij het supportersblad, men zegt sportblad, maar het is eigenlijk een supportersblad, Helden oprichtte. Frits schreef in de laatste editie over de turnterreur, de keiharde aanpak door de Nederlandse trainers van met name de meisjesturnsters. Frits maakt zich daar al jaren druk over en kritiseert collega-journalisten die dat niet doen, omdat ze vinden, het moet wel leuk blijven hoor. Een quote die ik had moeten laten horen was die van de Olympisch kampioene, de Amerikaanse Simon Biles. Zij werd verkracht door een sportarts en ze zei in een speech, how much is a little girl worth? Hoeveel is een meisje waard? In China, en dat weet Frits Barend, want ooit had ik een goed contact met hem, in China is een meisje, oftewel een mens, $750,000 waard. Zoveel geld kan men verdienen aan de geoogste organen uit één mens. In 2007, 2008 ontmoette ik Frits Barend een paar keer. Hij startte de zender, Het Gesprek, en daar had Frits een interviewprogramma getiteld FC Het Gesprek, vaak over sport. Vaak samen met Tom Boot sprak hij onder andere met Erik Vermuiswinkel over die orgaanoogst. Hij kreeg Foppe de Haan stil met een mail van mijn hand. En hij had de volgende dialoog met Hein Verbrugge, ooit Nederlands IOC-lid over China. Frits, spreken jullie van het IOC ook met oppositiegroepen? Hein, jazeker. Ah, dus ook met de Falun Gong? Nee, die zijn verboden. Nou, zei Frits, dan is het toch een oppositiegroep? Frits bleef tot ergens medio 2008 dit soort lastige vragen opwerpen. En daarna werd het stil en kwam het blad van de supportersclub Helden. De naam geeft het al aan, de sporters worden, Helden, worden vooral op het schild gehezen. Sivan Hassan wordt geprezen met haar vluchtelingenachtergrond. Sporters als Irene Wüst, Kjeld Nuis, zij worden geportretteerd in een sexy sfeer. Terwijl China, waar Sven, Irene en Kjeld gaan schaten, dat China nog verder gaat dan Hitler. De techniek na 1945 is tenslotte geëvalueerd. En we hebben het niet over 6 miljoen. Hé, het is China, hè? Het gaat om 11 tot 20 miljoen Oeigoeren en 70 tot 100 miljoen Falun Gong. Frits Barend is Joods. Barbara zal dat ook wel zijn. Dus ik vraag me af, waarom zwijgen zij in hun clubblad over de crematoria in Xinjiang? 9 in totaal. En de crematoria in de rest van China. De operatiekamers in plaats van gaskamers. Reeds 8 landen, waaronder, jawel, Israël, hebben wetten gemaakt om orgaantoerisme naar China te straffen. Ik zou zeggen, Frits en Barbara, een retourtje Tel Aviv, waar Jacob Lavie, transplantatiechirurg, hem precies kan uitleggen waarom juist hij die wet voor elkaar kreeg. Omdat het hem namelijk aan de Tweede Wereldoorlog deed denken. Als Frits en Barbara Barend volharden in deze vorm van apartheid, alleen sporters zijn hun aandacht waard als het om hun levens gaat, en voor de rest scheid aan de Oeigoeren, scheid aan Falun Gong, dan denk ik, zij ontkennen in feite hun eigen Joodse achtergrond. Want in China vinden 2 holocausts plaats. Op de Oeigoeren en, jawel hoor, Falun Gong. Tot zover. U kunt die wet uit Israël, de wetten tegen orgaantoerisme naar China, vinden op de site www.endtransplantabuse.org. Ik herhaal, endtransplantabuse.org. Zoek het kopje respons en dan legislation. Daar staan ook die uit de overige 7 landen, waaronder België en Engeland. Tot zover en nu in Naprem en Merel. Dankjewel en een fijne jaarwisseling, Wilbert Stuifbergen en luisteraars. Flits Barend en Barbara Barend zijn dierbare vrienden en vriendinnen van me. Maar het bewijs dat ik de vrijheid van meningsuiting hoog heb zitten is dat ik Wilbert ze hier helemaal kapot laat maken. Maar dat is jouw recht als columnist. Nou ja, ze kunnen naar Tel Aviv, hè, Frem. Ja, en daarom mag jij de column behouden, alhoewel je mee en anderen wekelijks beledigd, wil ik aan de rest van Nederland laten zien dat als je iemand zegt, je mag een column hebben. En Wilbert, klopt het? Ik heb nog nooit inhoudelijk bemoeid met je column. Het enige wat ik ooit tegen je heb gezegd is, laten we proberen het iets leuker te maken of iets boeiender. Maar ik heb nooit inhoudelijk bemoeid. Klopt dat? Nou, in het begin heb je me wel eens geïnterrumpeerd. Heel in het begin wel eens. Oh, heel in het begin, ja. Oké, maar heel in het begin geïnterrumpeerd. Maar toen was je nog niet echt columnist, toen was je nog referent, hè? Nee. Ik ben vanaf de 2e uitzending ben ik columnist, Prem. Oké, dan ben ik columnist. Maar ik heb je geïnterrumpeerd. Maar ik heb je daar vrijhand. Ik heb je nooit gezegd, iets mag niet. En ik heb jouw positie als columnist staat niet ter discussie in dit programma. Toch? Dus je beledigt mij, je beledigt mijn vrienden, en toch kom je de volgende keer. Nee, ik beledig ze niet, ik vertel ze gewoon de waarheid. Ja, is net hoe je het opvat. Ja. Okay. Wilbert, een fijne jaarwisseling en tot volgend jaar. En dank voor al je bijdrages in 2021 aan dit programma. Want hoe dan ook, hoe lastig je ook bent, je past heel erg bij dit programma. Als je maar het goede gevecht blijft vechten. Oké. Okay. Hij wordt hier helemaal, hij kan niet tegen complimenten. Ik kan heel goed tegen complimenten. Thanks Wilbert, tot de volgende keer. Hi, take care. Hi, hi. Bye. Ik heb hier, zullen we, doe John maar op lijn 3. Martin, hadden we toch al in de uitzending? Ja. Het verkeer, John op lijn 3. Goedendag John. Ja, goedendag John. Hé, hey Sean! Oh, die wilde... Katja de Zwart was de droom om hem met die weg te drukken. En zei, hallo met Sean, en drukte ze hem weg. Klik. Ja. Hé, hey Sean! Zeg hey, maar, Sean! Luie witte man die een uitkering heeft en niets productiefs doet. Meneer Van Gogh is ook bij jou, toch? Wil je alsjeblieft goed in de telefoons praten, Sean? Ja, meneer Van Gogh. Ik heb een je moet je hand even weghalen voor die microfoon, want we horen je niet goed, Sean. Meneer Van Gogh? Ja. Kan je niet beter gaan schilderen? Je schilderij is ook te koop. Laat u maar weten. Ja. Als je het dan onzin verkoopt, dan krijg je er misschien nog geld voor. Heb je dacht je echt dat dit lollig was? Sean, dus je wil me echt zeggen dat je op derde kerstdag hebt gedacht, ik ga bellen. Ja. Janus is in de studio en dan ga ik hem vragen, kan hij niet liever schilderen? En jij denkt dat dat grappig was. En mijn buurman vraagt of jij het eerste letter van zijn naam duidelijk uit kan spreken. Want er zijn hele rare, er komen hele rare dingen. Wie is je buurman? Mijn buurman is Henk. Henk. En wat moet ik zijn naam inspreken? Dat begreep ik niet. Dat je ik je moet eerst een eerste letter van die dichter van jou. Janus, Johannes van Gogh, Janus. De eerste letter van zijn naam, die moet je wat duidelijker uitspreken. Janus of van Gogh, ik snap het niet. De eerste letter van mijn naam is de J en volgens mij spreek je die super duidelijk uit. Van mij, al spreek ik hem niet super duidelijk uit. Je dubbele tong valt mee, maat. Ja, maar Sean, was dat jouw bijdrage aan de mensheid en de maatschappij voor deze dag? Dat was het weer. Hey Sean, heb je serieus nooit overwogen om te denken, ik moet psychische hulp gaan inschakelen? Dat heb ik geprobeerd. Hij zegt, wat kom je doen? Er is niks aan de hand. Dit is de leukste grap die je ooit gemaakt hebt. Die viel mee. Hey Sean, ik wens je hoe dan ook een fijne jaarwisseling. En dat je iets productiefs met je leven mag gaan doen in 2022. En mag stoppen met het trekken van de uitkering. Ik hoef niks meer productiefs te doen. Dat is allemaal geweest. Doei, Sean. Oké, nou doe Dennis maar op lijn 2, alsjeblieft. Ja. Goedenacht, Dennis. Ja, goedenavond, Prim. Ja, zeg het maar. Het is nacht hoor, Dennis. Goedenacht. Ja, ik ben nog in de kerstsfeer. Ik heb lekker gezellig kerst gevierd, dus ja. Ik heb een vraagje voor de gast. Voor Femke. Ik heb 3 gasten. Femke Merel, Brechtje Sanne en Johannes. Dus wie, voor wie? Bedoel je voor Femke Merel van Koten van Splinter? Die kandidaat is in Woerden. Ja. Ja, die van de dierenpartij is. Nee, ze is niet van de dierenpartij, ze is van Splinter. Nee, maar ze was vroeger bij de dierenpartij. Ja, klopt, helemaal. Ze was vroeger niet bij de dierenpartij, ze was vroeger bij de Partij voor de Dieren. Oh ja, sorry. De dierenpartij, dat is de fucking CDA voor de christen Hans Siewert van Linden, die honderden miljoenen kan verdienen en waar ze Pieter Omtzigt uittrappen. Dat is de Partij voor Dieren, namelijk voor teringhonden die de maatschappij oplichten. Zij was van de Partij voor de Dieren. Maar goed, ga vooral verder. Ja. Nou, ik was vroeger PvdA, altijd PvdA gestemd. Mm-hmm. Ja, yeah. En we maken allemaal fouten. En nee, maar toen kon je nog zien de middenpartijen, de rechtse en de linkse partijen. En PvdA was altijd vroeger een middenpartij geweest. Mm-hmm. En op een gegeven moment werd dat zo vaag. Gaat je vraag nog ergens heen? Ja, omdat Ravish, wat zit je allemaal te doen op die... ik zie dat scherm van Ravish hier. Die zet allerlei dingen daar, boeken en te zoeken. Zit je gewoon je privéboeken te zoeken terwijl je aan het werk moet? Ja, dat scherm van Janus staat. Maar sorry hoor Dennis, ik werd afgeleid omdat Ravish allerlei dingen zit te zoeken op dat scherm. En het trok me aandacht. Maar goed, wat was je vraag eigenlijk? Ja, ik wil even hoe ik mijn stem heb... Wat was je vraag? Want dit is niet boeiend en ik moet aan mijn luistercijfers denken. Al dat soort dingen. Dennis, ik vind het wel goed hoor. Ik vind het wel boeiend. Want ja, jij. Maar jij kan niet eens een zetel halen in de Tweede Kamer. Ik heb hoog geluisterd, even. Oh, no. Oh, shit. Oh, ja, want daarom heb ik ongeluisterd even zo. Ik weet dat Dennis niet boeiend is. Mijn luisteraars haken af. Die denken, ik geef mijn oor aan Prim. En dan haken ze nu af, omdat ze denken, waar gaat dit heen, Dennis? Maar Dennis, zeg maar, waar gaat dit heen? Ja, nee, omdat ik was geïnteresseerd waarom ze dus van de Partij van de Dieren, waarom dat weggegaan is. Omdat ik nou van de Partij van de Dieren stem. En ik ben geïnteresseerd in wat is de reden waarom ze die naar de nieuwe partij is gegaan. Ja, moet je naar de vorige aflevering luisteren in het archief. Ja, dat is een heel goed verhaal. Ja, maar dat is een heel lang verhaal en het gaat nu voor de gemeenteraad. Maar oké, Femke Merel, als je hem antwoord te geven, geef maar antwoord. Echt super kort. De Partij voor de Dieren had een heel breed programma, plan B. En toen gingen ze weer versmallen. Alleen voor het dier, natuur, milieu. En alle mensen dingen moesten overgelaten worden aan de mensenpartijen. En daar heb ik intern tegen gevochten en me tegen verzet. Maar op een gegeven moment ja, ging het gewoon niet meer. Dus toen heb ik besloten om onafhankelijk verder te gaan in de Tweede Kamer. Ben ik altijd trouw gebleven aan het plan B van de Partij voor de Dieren, waar ze zelf niet meer trouw aan bleken te zijn. En toen heb ik Splinter opgericht, dat eigenlijk een verbeterde versie is van plan B van de Partij voor de Dieren. Maar ook voor de mensen. Dus ook sociaal-democratisch en groen. Dus ja, dat is de korte versie ervan. Ja. Heb ik even nog even een vraag? Wat is jouw DAS-score? Wat is DAS-score? Kom niet met terminologie die de normale mens niet kent. Nee? Nou, een DAS-score is wat alle cv's en sollicitaties wordt gebruikt om te kijken of een kandidaat geschikt is voor de functie. Ten eerste, alle sollicitaties en DAS wordt het niet gebruikt. Want de bedrijven... ik ga iets zeggen wat ik niet op de radio moet zeggen. Maar de DAS-score wordt niet voor iedereen gebruikt. Een paar mensen gebruiken het. Jullie hadden vooral om te zeggen, iedereen gebruikt het. Iedereen weet het. Iedereen kan niet. Iedereen is alle miljard inwoners op aarde. En in de bosjes doen ze niet aan cv's en zo. Dus wat is de DAS-score? Kan je dat kort uitleggen? Ja, dan kan je scoren of je hoog in dominantie bent, hoog in afstandelijkheid en hoog in sociale. Femke Merel is heel... Ik mag kabinet. Nee, ik ga je niet. Ik heb zo'n test gedaan toevallig. Vertel. Ja, ik zit nu bij een loopbaanbegeleider die mij weer... Oh, ja, precies. En, goed. Ik schijn een goede leider te zijn. Nou, verrassend. Ik vind het wel. Dennis, ik zou even zeggen over de DAS-score als het gaat om... Waar staat de D voor? Dominantie. Dat ben ik totaal niet. Waar staat de A voor? Afhankelijkheid. Heb ik totaal niet. En waar staat de S voor? Sociaal. Dat ben ik wel. Dus ik heb geen D. Ik ben totaal niet dominant. Ik heb geen A. Ik heb geen afstand. Geen idee. Nee, en ik ben heel erg S, want ik ben heel erg sociaal en sexy. En charmant is een C, hè? Seculair. Maar Dennis, ik wens je een dominante, afhankelijke, mooie jaarwisseling en een fijn jaar 2022. Ja, mijn vraag ging Weet wat je vraag ging, maar het is 45, het is tijd voor jou, dus een gedicht. En ik heb geen zin meer in dat gehoor van jou, dus ja, dan moet ik een manier vinden om er heet aan te brengen. En je krijgt een groeten van mijn oom, hè? Groetje oom. Ja, oom Harold, wat wij verleden keer in een uitzending die met die bruine rum hebben gedronken met het Surinaams Festival. Ja, maar ik zat op Curaçao, weet je met hoeveel duizenden mensen ik daar bruin? Ik druk met iedereen bruine rum, ik ben een hoer. Ik hoor van mensen. Ja, maar je herkent hem, hij had een zwarte pet, helemaal zwart. Ja, maar denk je dat ik niet... Vriend, ik ontmoet zoveel leuke mensen die mijn beste vriend voor één dag zijn en ik nooit meer van mijn leven zie. Ik ben gewoon een sociaal mens, niet dominant, niet afstandelijk, zeer sociaal. Nou, en dan drink je met iedereen. Vriend, ik heb met dakloze bruine rum gedronken in Groningen, die ik nooit meer heb gezien. Ik heb van het dakloze schilderij die van me gemaakt. Ik heb die man nooit meer gezien. Maar we hebben perfecte 3 uren in ons leven samen gehad. Ik kan gewoon in een korte termijn met iemand een heel goede band hebben. En die persoon nooit meer zien en een fijne herinnering hebben. En dan ken ik zijn naam niet eens. Ja. Zelfs je naam is mooi, zo Henk Westbroek zeggen. Maar goed. Dus, dankjewel. Ja. Dankjewel. Oké, dag Dennis, doei. Nou, doe Martin maar uit puur sociale overwegingen. Martin op lijn 1, je bent de laatste beller in Zwarte Priet. Praat van dit jaar. Wat wilde ik weten? Ben ik dat? Ja. Gezellig. En wat moeten we nou volgend jaar? Wat wilde je zeggen? Machtig, dat is dode lucht. Ja, Martin, je bent de laatste beller van dit jaar in dit programma. Kom op, ik kan niet met zo'n slechte beller eruit gaan. Vlees geworden anticlimax. Ja, maar ik ben met de mooiste nieuwste set flip-flop Samsung. Oké, dames en heren, dankjewel Martin, doei. Ravish, luister als ik hoop dat er nog iemand belt dat de laatste beller een beter wordt dan dit. Maar niet. Wat zei je? Is Fleur er niet? Nee. Fleur is kerst aan het vieren. Dames en heren, hij is live. Niet via een slechte telefoonverbinding die hij niet goed vasthoudt, zodat u hem niet kan verstaan. Hij heeft inmiddels even kijken. van zeker 50 centiliter bruine rum op. Maar hij ziet er prachtig uit in een driedelig groen pak met bijpassende bruine schoenen. En mooi geknipt in een goed, echt... Ja, hij ziet er... Voor mij nu zie ik er goed uit. Nee, je ziet er altijd prachtig uit. Maar je ziet er vandaag een beetje dandy business-achtig uit. Je zou zo in de sociëteit van de heren met een sigaar kunnen zijn. Hier is hij live uit de studio in Hilversum. Mijn vriend en onze huisdichter Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1. Hoe was de kerstdis? Is het meegevallen daar? Was het vreten nog te pruimen of was het corona raar? Zat er een booster in het toetje? Was er vega kerstkalkoen? Had uw tante al de omikron en gaf uw oma wel een zoen? Stemde opa weer op Wilders? Wat kan Omtzigt daaraan doen? Hilversum, hoe was de kerstdis? Is uw vuurwerk al gekocht? Miste u coronadoden? Vloeide er voldoende vocht? Had de kerstboom wel een keurmerk of was die geadopteerd? Zat u stiekem in de kerk of werd er toch geonaneerd? Zijn de ballen blijven hangen? Ging de boom in vlammen op? Bleef de politiek van tafel of kreeg Hugo toch de strop? Als u morgen uitgebuikt bent en weer vrij ademhalen kunt, dan wens ik u allemaal de derde kerstdag die u eigenlijk was gegund. Ja, dat was de derde kerstdag, dames en heren, aangeschoven is... Ruben van Haften van Focus voor de allerlaatste keer. Ja, en hij kreeg een glaasje rum. Proost, weer met water of ga je puur drinken? Ik vind puur oké. Oké, proost. Ja, en wie heeft je gereden? Want je moest zorgen dat iemand je zou rijden. Dit is mijn neef, ja? Steven. Ja? Dus ja, dat is te zien, denk ik. Of niet? Hallo Steven, nee, jullie lijken totaal niet aan elkaar. Pak een beker, dan krijg je een glaasje rum. En dit is een vriendin van hem. Ze hebben rum. Rum. Oh, maar dat is de slechte. Kijk, dit is de goeie. Dit is de goeie. Dat is de slechte. Ik ga even niet in de weg kijken. Dat is de slechte. Deze moet je proeven. Proef dit maar. En is dat zijn vriendin? Nee, een vriendin. Een vriendin. Dus niet dat, maar wacht even. Hebben jullie seks of zijn gewoon kennis? Ja, want tegenwoordig weet ik het niet meer. Want de nee, ik snap het. Bij mij was het. Ik ben over straks... ons gaan ook roddels rond, joh. Nee, maar... ik ben 18 januari, proost. Ik ben 18 januari, 40 jaar vriend en vriendin met mevrouw. Mm. En toen, in onze tijd was het, als je seks had, had je een relatie. Ja. Nu zegt iemand tegen me, ik ben aan het daten. Ik zeg, wat betekent dat? Ja, ik heb seks. Maar hebben jullie dan een relatie? Nee. Dat... Dus ik weet betekent nooit... dat als je een relatie hebt, heb je geen seks meer. Wow! Ik ga diep! Maar dus, is het een vriendin, maar je hebt geen... Heb je nou wel of geen seks? Nee, geen seks. Oké, dus dan ben je gewoon een vriend. Je bent een vrouwelijke vriend. Ja, precies. Kan je dan dat niet zeggen? Ja, maar goed. En je hebt het zo gek gekregen omdat je een rum gaat drinken? Ja, maar hij heeft ook nu ook een rummetje, hè? Maar wie gaat rijden? Dat weten we nog niet. Ik denk loten. Nee, ik hou bij één glaasje. Nee, wat ik erg leuk vind, het is de laatste keer dat we elkaar spreken. Ja. Want je wordt weggebonjourd. Ja, het is waar. Zwarte Piet, het is leuk, Femke Merel, de maffia van de Radio 1, alles verandert. Ja. Maar Zwarte Piet praat onaangetast. Zeker. Wij zijn een eiland waar de NPO-leiding van denkt, we gaan niet aan de opper-Nederlander komen, want we willen geen gezeik hebben. We willen niet dat het helemaal... Helder opper-Nederlander. Ja, nee, maar de duidelijke Nederlander. Dacht ik. Met de hoge luistercijfers. Nou, en een prachtig gedicht, mag ik maar zeggen. Dank Ruben, maar wat ga je nou doen met je leven nu volgens stop? Ik ga eerst huilen in een hoekje. En ik ga heel veel freelancen. Dus ik ben nog wel. Ik blijf te horen op Radio 1 als doe maar genoegen. Zet de koptelefoon op. Zet de koptelefoon op. Oké, weer Camille op lijn 2 in de uitzending gooien. Dan mag jij met Camille praten. Ga ik met Camille praten? Ja, dan ga je met Camille praten. Hallo Camille. Goeiedag. Goeienacht. Wat wou je delen? Nou, ik heb een vraag. Oh, voor ik wie? Ben christen en Prem vindt mij een hond. Nee, fucking Camille, niet liegen. De enige christenhond die er is Siewert van... Ben jij een dief? Licht jij de maatschappij op? Dan ben je een christenhond. Maar ben je een goed mens die de maatschappij dient? Jezus is een van mijn eerste socialistische helden, want hij diende zijn brood en wijn. Dus je hebt goede christenen en je hebt Siewert van der Linden christenhonden. Je hebt goede christenen en je hebt christenhonden die Pieter Omtzigt uit het CDA hebben verdreven. Ja. Je hebt goede christenen en je hebt christenhonden die rulings maken met vieze vuile kapitalisten om de christenen uit te buiten. Wat was je vraag dan, Camille? Nee, ik heb geen vraag. Oh. Alleen ik vraag me af, omdat ik ben christen en ik word uitgemaakt voor hond. Nee, wacht even. Moet je hem eens vragen of hij eerst met de vrienden te maken heeft? Ben je familie? Ik maak Prem ook niet uit voor zwarte hond. Maakt niet uit als je me uitmaakt voor zwarte. Je hebt de vrijheid van mening. Ik heb alleen gezegd, Siebert van Linden is een christenhond. En zijn twee christenhondenmaatjes die de maatschappij voor de miljoen hebben opgelegd. Nee, Prem, hij is een christen over één kam. Nee, ik zeg de christenhond Siebert van Linden. En jij voert je, en je bent net zoals die achterlijke moslims. Die als ik een moslimterrorist, een idioot en een geitenneuker noem, zeg, je beledigt moslims. Ik beledig geen christenen, Camille, maar je bent wel de beste weller voor het eind van het jaar. Ik beledig Siebert van Linden, de christenhond die de maatschappij heeft opgericht. En vervolgens allemaal huilen zitten doen. Ik word kapot gemaakt door de media. Kapot gemaakt omdat de vieze vuile tering opleider bent. Met Hugo de Jonge, die jou gefaciliteerd heeft. En ons belastinggeld helemaal heeft gedaan. Waardoor 23 miljoen netto winst heb. En ondertussen doet, huilen, ik word kapot gemaakt. En Femke Meren van Koten, die doet bron- en contactonderzoek voor de GGD. En maakt zich nog nuttig voor de maatschappij. En jij, Camille, jij belt om te zeggen, Prim beledigt mij voor christenhond. Huilen. Doe ik helemaal niet. Maar je bent zeker een witte man die niet goed kan luisteren. Dat is vaak wel een gebrek bij witte mensen. Ze kunnen niet luisteren. Maar hoe gaat het? Laten we het dan zo zeggen. In mijn opinie ben jij een vieze, zwarte, vuile, tering, kankerhond. Nee, laat het doorgaan. Kijk, dit is Ruben en dit wil ik jou nou leren. Je moet met een luisteraar zo gaan dat hij het zegt. Wat. Oh, Camille, waarom heb je afgebeld? Camille, dag, waarom ben je af? Nee. Heeft hij zelf afgeweld? Oh, Camille, wat jammer. Nou, ik wil een goed gesprek met je hebben over de Camille is een christenhond. Nee, Camille is geen christenhond. Ik gebruik de vrijheid van mening. Hij wil blijkbaar niet gewoon zomaar in gesprek. Als allerlaatste beller, nee, ik vond het leuk. Als allerlaatste beller zetten we op lijn 1 Marcello in. Marcello is een mislukte muzikant. Ja. Die van het Koningshuis houdt. Die in Utrecht heeft meegedaan met de gemeenteraadsverkiezing. Maar één stem heeft gehad alleen van zichzelf en verder niemand anders. En Queenie Rajkowski, die was VVD, die is nu Tweede Kamerlid. Ja. Die heeft voor hem een bereidverklaring ingevuld dat hij mee mocht doen. Maar Marcello heeft dus geen enkele aandacht, hoofd van het Koningshuis en wil deelnemen aan het Songfestival. Marcello, jouw 30 seconden gaat nu in. Ik ken Marcello ook. Ja, van de gemeenteraad. Ja, ik heb een vraag voor uw gast. Ja. Want in de Telegraaf van zaterdag stond dat de premier wil dat de koning de kabinetsformatie niet weer gaat doen. Wat vindt uw gast daarvan? Nou, dat lijkt me niet echt heel erg een goed plan. Weet je waarom hij het weer wil? Want dan kan hij liegen en dan komen die documenten niet naar boven. Het is, ja, laat ze allemaal maar in de uitzending. Ja, dat kan hij doen, maar dan kan hij liegen en dan komen die documenten. Marcello, ik wens je heel goed jaar, veel succes en ik hoop dat je mee mag doen met het Songfestival. En dankjewel voor het bellen. Doei. Doe deze niet op, leef 2 luisteraars. De telefoon loopt helemaal storm. Kijk, dat gebeurt. Dat moet jij wel doen, Ruben. Desiree, op leef 2. Kom maar. Praat maar met Desiree, Ruben. Probeer het goed. Wil ik even zeggen, ik heb van jullie genoten. Dank je wel allemaal. En alvast een heel goed nieuwjaar gewenst. En succes. Gelukkig nieuwjaar, deze. En wat een mooie radiostem heb je, deze. Kan je niet nog wat meer vertellen? Wil je een tip geven van Ruben hoe hij betere radioprogramma's kan maken? Nou, dat weet Ruben wel. Want als hij bij Graan zit, haalt hij me vaak de uitzending in. Kijk. Dank je wel, deze. Love you. Love you. Hij is totaal ongezikt als radiopresentator, deze. Ik gaat helemaal plat. Deze en ik, we go way back. Helemaal goed. Hey, Fijne jaarwisseling, Desiree. Doei, fijne jaarwisseling. Hoi, thanks, Desiree. Dat is nou een lieve vrouw. Gooi maar op lijn 3. Er staat niet eens een naam. Er is te lui een naam te typen. Het is toch de laatste uitzending van het jaar. Ja, hallo, luisteraar op lijn 3. En Willem, hallo. Ja. Hebben we hem aan, lijn 3? In de uitzending, hallo. Naamloos op lijn 3. Hallo. Wie bent u? Hallo. Oh, nou, dat kan niet meer. Hallo? Nou, niemand? Nou, oké. Ja. Geef meer, even beter geluid. Kom maar, ja, ga door. Meer. Prem beledigen, hè? Dat kan die. Ja, dat vind ik leuk. Dat is racist ook, maar dat blijkt ook wel. Want je kan tegen Prem zeggen, een SS'er, een zwarte SS'er, dat is niet een vechtsoldaat, maar een partijman. Ja. Die was de leider van het CDA tot enige tientallen jaren geleden. En NSB'er... Nee, mijn broer was het. Dat was de lunchworst. Ja, dat is waar. Dit zijn vuile, vieze smeerlappen. Oké. En ik snap niet dat een belastingontduiker in dit land minister kan worden van Financiën. Snap ik ook niet. Maar ik dank je wel voor het bellen. En ik hoop dat je nog veel meer van de vrijheid van meningsuiting gebruik maakt voor dit verenigd. Dank je wel. En de laatste beller is Henk. En ik hoop dat het Henk van Dorp is. Goeienacht, Henk. Weg met deze klootzakken. Oh, dat is Henk op lijn. Hadden we al die tijd Henk op lijn 1 in de uitzending? Oh, dankjewel Henk. Het was ontzettend fijn. Ik wens je fijne jaarwisseling. Doei. Goeie jaarwisseling. Doei, Henk, doei. Er gebeurt zoveel in jouw programma. Ja, kijk, Ruben, en toch bleef ik cool. Femke Merel van Kooten, ik wens je heel veel succes bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dankjewel. Ik hoop dat je erin komt. Ruben, het waren prachtige minuutjes. Maar verder, get a life, zou ik zeggen. Sanne Brechtje, dankjewel met je prachtige LP. En Brechtje Sanne Lacour en mijn vriend Johannes van Gogianus. Het is altijd fijn als je in de studio bent. Cheers. En dankjewel voor je vriendschap en je prachtige gedichten. Dankjewel. Nou, zullen we de muziekje tune starten dat ik mijn afscheidsdinges kan inspreken? Kijk, dit betekent Musafi Rujaro. Je moet ook wat vaker Hindi draaien. Dat betekent ik ben een reiziger. Ik heb geen huis, ik heb geen doel. Het enige wat ik moet doen is lullen. Dit programma werd gemaakt door techniek aan de Bakenman. Telefoon, webcam, social media, regie, assistent, Remy Citaldien. Hoofdredacteur, eindredacteur, kortom het brein achter dit programma. Prim, Suram, Jean, Jean, Kitschoen. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pound en gefinancierd door de in Nederland beblevende belastingbetalers die de belachelijke uitkering van de top van de NPO financieren, die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er. Nee, volgend jaar zijn we er weer. Ga naar de website van Pound voor hele leuke films. En hier dan Focus met de lamme Ruben die alleen maar bruine rum gaat drinken en wordt toch ontslagen. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pound. Leven de Europese Unie. Leven de democratie. Leven Brechtje Sanne Lacour. Leven Femke Merel van Kooten. Leven Janus. Leven Nederland. Een gelukkig uiteinde en op naar een mooi 2022. Namaste. Dag. NPO Radio 1.